zawsze najnowsze. Także polskie premiery w Radiu Poznań zawsze po godzinie 19. Przepraszamy, przyjęcie towaru. Debiutanci Baranowski, a potem Cloudy z Krakowa. Ich nowa propozycja nazywa się Zapomnijmy. Obiecaliśmy im, że damy im szansę. Będziemy grać państwu tę piosenkę. No i kto wie, może nawet załapać się do któregoś z kolejnych notowań listy przebojów Radia Poznań. Już za chwilę wielkie emocje sportowe, piłkarska ekstraklasa i mecz Raków Częstochowa Lech Poznań. Zapraszam na transmisję na naszej antenie, ale zanim się pożegnamy, jeszcze czas na tradycyjną strefę aktywnych weteranów Andy McCluskey i Paul Humphries, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark, czyli OMD, wracają z kolejną nową piosenką i znów wpadła nam w ucho. Oby państwu wpadła również. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, miłego wieczoru, wygranej kolejorza. No i zapraszamy do słuchania Radia Poznań jak najdłużej. Na razie OMD i ich nowy utwór Don't Go. Myślisz poważnie o swojej przyszłości? Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości, wybierz jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Transport multimodalny, internet rzeczy, pojazdy autonomiczne, logistyka, zawód z przyszłością. Więcej informacji znajdziesz na wsl.com.pl. Wyższa Szkoła Logistyki. Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Hej, Gzubie! Hej, rodzicu! Zacznijcie rok szkolny z Lechem Poznań. Odwiedź dowolną stację kolejorz lub sklep internetowy. Znajdziesz tam plecaki, piórniki, zeszyty czy plastelinę. Wszystko w niebiesko-białych barwach. Tylko do 1 września przy zakupie artykułów szkolnych za minimum 100 zł otrzymasz na nie 20% rabatu. Szczegóły u sprzedawców i na sklep.lechpoznań.pl. Reklama. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Sobota, 24 dzień sierpnia 2019 roku. Dawid Cytrowski, witam i zapraszam na mecz 6. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa, uwaga, w Bełchatowie podejmuje dziś poznańskiego Lecha. Zanim zacznę opowiadać Państwu o tym spotkaniu, bo piłkarze już gotowi do tego, żeby ten mecz rozpocząć. Już tam Krystian Kytkier ustawiony na środkowej linii boiska, czeka na gwizdek arbitra. No to właśnie szybciutko skład poznańskiego Lecha. W bramce Miki van der Hart, dalej obrona, Robert Gumny, Szatka, Cyrno-Markowicz, Kostewicz, Tyba, Mucha, Jóźwiak, Jewcić, Puchacz i Gytkier. Tak wygląda wyjściowe zestawienie drużyny trenera Dariusza Żurawia. Natomiast jeśli chodzi o gospodarzy, przynajmniej nominalnych gospodarzy, w bramce Michał Gliwa, trójka stoperów to Kasperkiewicz, Petraszek, Szymonowicz, dalej w pomocy Kunt, Zapała, Szwarc, Apolinarski. No i trójka zawodników ofensywnych to Francuz Brian Nouvier, Sebastian Musiolik i Miłosz Szczepański. Czeka jeszcze sędzia Mariusz Złotek na to, by rozpocząć to dzisiejsze spotkanie. Czeka także Krystian Gytkier, który tak jak powiedziałem, na tej środkowej linii boiska jest ustawiony Lech dziś w swoim drugim komplecie strojów, a więc białe koszulki, białe spodenki i białe piłkarskie skarpety. Raków w tym swoim pierwszym komplecie, czyli czerwone koszulki z takim białą, z taką niebieską szarfą, niebieskie spodenki i czerwone getry. Sędzia spogląda jeszcze na zegarek i właśnie w tym momencie sędzia Mariusz Złotek zagwizdał tutaj po raz pierwszy. A więc zaczynamy ten mecz 6. kolejki. Cel jest prosty, jeśli chodzi o piłkarzy poznańskiego Lecha. Trzeba zrobić wszystko, by nie uczynić z Michała Gliwy bohatera tego spotkania. Tak było w czwartej kolejce przeciwko Śląskowi Wrocław, kiedy Matusz Putnocki dwoił się i troił i zapewnił tak naprawdę zwycięstwo Śląskowi Wrocław. Tak było także w piątej kolejce, kiedy Paweł Steinborz w Gdyni nad morzem bronił znakomicie i wybronił Arce remis. Dziś kolejarz w tych sytuacjach podbramkowych, bo chyba wszyscy wierzymy, że te sytuacje będą, musi zachowywać o wiele więcej krwi, ale musi być także skoncentrowany w defensywie, tak jak teraz, bo przeciera się tam z prawej strony boiska Apolinarski. Był faulowany. Być może dochodzą do Państwa te brawa gdzieś pojedynczo się przebijające, bo będzie stały fragment gry dla drużyny trenera Marka Papszuna. Okazja może być dobra. Do pola karnego około 15 metrów. Do bramki Mikiego van der Harta ponad 30. Wydaje się, że to będzie próba dośrodkowania piłki w 16 holenderskiego bramkarza Kolejorza. No ale zobaczymy, bo przecież tam w składzie drużyny trenera Marka Papszuna są zawodnicy, którzy mają, tak mówiąc kolokwialnie, takie piłkarskie kopyto i także uderzyć potrafią. Z numerem 17 tamta jest Szwarc, jest także Kun. No zobaczymy, który z nich. Chyba Szwarc, to on lewą rękę teraz podniósł w górę. Pokazał, jak będzie dośrodkowywał. Jest to dośrodkowanie, ale to dośrodkowanie na szczęście bardzo, bardzo nieudane. Zupełnie środkowemu pomocnikowi rodem z Czech się nie udało. I już piłkę na linii 5 metra ustawił Holender Miki van der Hart. Nie było długiego kopnięcia piłki. Króciutko podał do Cyrno Markowicza. Daje do Kostewicza. Wyższym pressingiem podeszli gospodarze. To się opłaciło, ale dobra tam interwencja także Karlo Muchara. Muchar był agresywnie tam potraktowany przez jednego z zawodników gospodarzy, przez Igora Sapałę. Przekroczył przepisy Sapała i będzie rzut wolny dla Kolejorza, ale jeszcze na własnej połowie. Jeszcze tam jakaś wychowawcza rozmowa pomiędzy Karlo Mucharem a prowadzącym te dzisiejsze zawody sędzią Mariuszem Złotkiem z Gorzyc. No i za chwilę Kolejorz rozpocznie od stałego fragmentu gry. Konkretnie uczyni to Pedro Tiba, który rozejrzał się teraz w prawą stronę, bo usłyszał, jak uruchomili się poznańscy kibice. Spora ta grupa kibiców z całej Wielkopolski pojawiła się dzisiaj w Bełchatowie. Myślę, że około kilkuset osób będzie starało się gorąco i głośno dopingować swoich ulubieńców. Ale jest także sporo kibiców z Częstochowy. Oni tutaj muszą do Bełchatowa pokonać około 80 kilometrów. Przechwycony teraz podanie Darko Jewcicza. Piłka pod nogami Michała Gliwy. Jego daleki wykop niezbyt dokładny, chociaż teraz doskoczył do tej piłki zawodnik z numerem 11, a więc Brian Nouvier. Kolejarz odzyskuje piłkę, ale też dobra interwencja. No i jest spokojnie teraz George Cyrno-Markowicz. A Wołodymyr Kostewicz nastrzelił tam nabiegającego już agresywnie na piłkę Francuza Nouviera i od wypoczynku rozpocznął Lekici. Wołodymyr Kostewicz, blisko przy nim jest Dariusz Żurawie, jeszcze mu tam coś szepnął na ucho i Kostewicz podaje do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiaka i niedokładne podanie, strata Kamila Jóźwiaka. No wiadro zimnej wody zostało wylane tutaj naprawdę na Kamila Jóźwiaka, szczególnie po tym ostatnim występie w Gdyni. Między Bogiem a prawdą trzeba powiedzieć, że rzeczywiście się nie popisał, bo nie był to najlepszy mecz młodego zawodnika poznańskiego Lecha, ale nie wiem, czy zasłużył na aż taką krytykę. Kolejarz tymczasem, może być okazja. Darko Jewcić na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz przedarł się, rusza lewą stroną, dośrodkowanie piłki w pole karne. Kto to wszystko zamknie? Petraszek tam wybija piłkę przed pole karne. Jeszcze Karlo Muchar stracił futbolówkę, chorwacki pomocnik Kolejorza. No i napędza się kontratak drużyny gospodarzy. Rusza tam już Musiolik. Nie ma za bardzo komu podać, ale indywidualna akcja Musiolika. Musiolik będzie jeszcze groźniejsza z tej piłki, nie wybił, musi to uczynić Robert. Robert Gumny i to się na szczęście udało. Robert Gumny daleko, daleko do przodu wybił piłkę w kierunku tego pomarańczowego nieba tutaj nad stadionem miejskim w Bełchatowie, bo rzeczywiście bardzo efektowne obrazki tutaj oglądamy na tym skądinąd mało efektownym stadionie w województwie łódzkim. Kolejusz już za chwilę rozpocznie grę z zabocznej linii boiska. Już tam szatka, jest także Robert Gumny, dalekie podanie w okolice środkowej linii. Kamil Jóźwiak klatką piersiową, a i stracił znowu piłkę, znowu nie najlepszy początek tego spotkania w wykonaniu młodego Poznaniaka. Piąta minuta gry. Poznaniacy starają się odzyskać futbolówkę w tym kole na środku boiska, ale gospodarze sobie poradzili. Z numerem 30 Miłosz Szczepański. On teraz, ten niewysoki zawodnik, jest przy piłce. Ukąsił kolejorza w październiku poprzedniego roku. Może będzie jeszcze okazja szerzej o tym opowiedzieć, choć pewnie większość z Państwa nie chciałaby, żebym w ogóle do tego spotkania wracał. Rusza akcja kolejorza Petr Rotiba, jednak teraz spokojne kółeczko. Zobaczył Portugalczyk, że nie ma zbyt wielu zawodników w białych koszulkach, żeby móc tę akcję przyspieszyć, a więc zwolnił, wycofał i podał na prawą stronę boiska. I kolejorz. Jest tutaj Darko Jekic, głęboko cofnął się Szwajcar po piłkę. Takie krosowe podanie na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz nie był zbytnio atakowany, podał wzdłuż bocznej linii boiska do Kamila Jóźwiaka. Ten schodzi do środka, dość długo koluje piłkę, ale ładnie tam dostrzegł Jeftića. Szkoda, że znów podawał niedokładnie Kamil Jóźwiak. Musi tutaj rzeczywiście troszkę się obudzić młody Poznaniak. Muszą także wracać jego koledzy z obrony, bo już tam ruszają częstochowianie. Jest lewa strona boiska, dośrodkowanie piłki w pole karne. Może być jeszcze niebezpiecznie, jeszcze tam Kun stara się. Nie, zostawił tę piłkę. Podszykała żona, opuści boczną linię boiska i będzie wrzut z autu dla drużyny z Częstochowy. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki Mikiego van der Harta, i będzie wrzut z autu właśnie na wysokości pola karnego. No i zobaczymy, ten rosły Petraszek, na niego trzeba będzie tutaj zwrócić szczególną uwagę. On ma prawie 2 metry wzrostu. No myślę, że o Petraszku na pewno będzie jeszcze sposobność Państwu szerzej opowiedzieć, bo to bardzo ciekawy zawodnik i już powędrował tam właśnie w szesnastkę Mikiego van der Harta. Będzie pewnie taki daleki wyrzut w stylu Tomasza Hajto gdzieś tam w pole karne. Zobaczymy, na jaki wariant zresztą gospodarze się zdecydują, bo dość długo celebrują ten moment wznowienia gry. Szósta minuta tego spotkania dobiega końca. Jest wrzut tej piłki w pole karne właśnie gdzieś w okolice głowy Tomasza Petraszka. No ale to może skończyć się kontratakiem kolejorza, bo rusza już tam Darko Jeftić, nabiera prędkości. Po lewej stronie idzie tam już Pedro Tiba. Pedro Tiba, 25 metrów do bramki. Zbliża się Pedro Tiba do pola karnego. Pedro Tiba, podanie na prawą stronę, ale kompletnie nie zrozumiał się tam z jednym z zawodników poznańskiego Lecha. To Tymoteusz Puchacz, zamiast pobiec do tej piłki, stanął gdzieś na linii 16 metra. No zupełnie nie dogadali się teraz z Portugalczykiem Pedro Tibą, młody Polak. No i szkoda, bo tutaj ten ładny, szybki, dynamiczny kontratak jednak spalił na panewce. I Michał Gliwa zupełnie się nie spieszy, ustawiając sobie piłkę na linii 5 metra. On za chwilę będzie wznawiał grę. Drodzy Państwo, tylko 13 meczów między tymi drużynami w całej historii odbyło się, jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki. Rzadko miały te drużyny na przestrzeni lat sposobność grania ze sobą, czy to w lidze, czy w Pucharze Polski. Bilans Lecha jest minimalnie korzystny. 4 zwycięstwa, 6 remisów i 3 porażki. Na razie gospodarze. Okolice środkowej linii boiska. Już się poznaniacy tam formują w defensywie, ale też długo wymieniają się tymi krótkimi podaniami gospodarze. Teraz Szymonowicz. Podanie do przodu. Jest tutaj Apolinarski. Ma sporo miejsca Apolinarski. Podanie do Nouviera. Brian Nouvier, Francuz, stara się dostać w pole karne. No i czy tam było kontakt piłki z nogą obrońcy kolejorza, czy też od własnej bramki będzie rozpoczynał. Słyszą Państwo gwizdy, a więc decyzja Mariusza Złotka jest taka, że to właśnie Holender rozpoczął już grę. No i poznaniacy. Oni także nie grali na taką długą lagę, tylko będą chcieli spokojnie, cierpliwie konstruować kolejny atak. Jest po prawej stronie boiska Tymoteusz Puchacz. Ruszył dynamicznie do przodu. Zostawił piłkę Jeftićowi. Jeftić, nie, to był Muchar. Muchar teraz podał do Kamila. Teraz pokaż, co potrafisz. Kamil Jóźwiak odgrywa do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz, dośrodkowanie lewą nogą. Kto to wszystko zamknie jeszcze z drugiej strony pola karnego? Myślałem, że dobiegnie do tej piłki Darko Jeftić, ale on zobaczył, że ma jednak zbyt wiele tych metrów. Pozwoli piłce opuścić się boisko. I zresztą ten aut wykonany. Poznaniacy są po prawej stronie. Robert Gumny, boczna linia pola karnego. Próba dośrodkowania zablokowana. No i czy Darko Jeftić dojdzie do tej piłki? Do tego będzie starał się Szwajcar dośrodkowywać. Nie szuka sobie tego miejsca na wrzutkę w pole karne. Darko Jeftić, jedna, druga, ładna, efektowna przeplatanka, ale nic z tego nie wyszło. Teraz dośrodkowanie piłki w pole karne i niezbyt pewna interwencja jednego ze stoperów drużyny z Częstochowy. Był to Szymonowicz, który teraz podniósł prawą dłoń w górę, przepraszając swoich kolegów, że tak nieudolnie próbował wybić tę piłkę z własnej szesnastki. No mogło się to skończyć w najgorszym wypadku nawet bramką samobójczą. Ale ostatecznie tylko rzut rożny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia, więc pierwszy stały fragment gry dla Lecha. Do tego, żeby rośnie powędrować. Stopka, jest Dyrno Markowicz, jest Muchar, jest Krystian Gytkier. No i zobaczymy, będzie dośrodkowanie, prawa strona boiska, ale dość długo poznaniacy także czekają na to, by dośrodkować tę piłkę. Jest teraz wrzutka, dochodząca piłka, ale ta piłka nie przeszła pierwszego obrońcy. Jeszcze Pedro Tiba przed polem karnym zebrał drugą piłkę, zostawił piłkę Jefticzowi. Jeftic dośrodkowanie, dość płaskie. No i radzą sobie gospodarze, ale jeszcze jest tam Puchacz. Tymoteusz Puchacz na rozmiar pola karnego. Puchacz strzela i pierwsze groźne uderzenie na bramkę Michała Gliwę. Przed siebie odbił tę piłkę Michał Gliwa i poznaniacy cały czas się przy niej utrzymują. Ruszają teraz lewą stroną boiska. Był tutaj Pedro Tiba, który piętką próbował odgrywać ją do Wołodymyra Kostewicza i tylko wrzucał tu dla kolejorza. Bardzo groźne uderzenie Tymoteusza Puchacza. No i po raz pierwszy zmuszony do interwencji Michał Gliwa. Carlo Muchar rozciąga grę, zaprosił do tej akcji Roberta Gumnego, ten jest po prawej strony. Młodych poznaniaków wybrał Tymoteusza Puchacza. Puchacz stara się przedrzeć, znów Puchacz strzela i znów odbija piłkę Michał Gliwa. Kolejne uderzenie Tymoteusza Puchacza, który jest tutaj łakomy, pazerny na te strzały. Te strzały mu na razie wychodzą, ale też dobrze interweniuje Michał Gliwa. Znów odbija piłkę przed siebie, ale cały czas poznaniacy. Jest Kostewicz, zostawia piłkę Tibie, Pedro Tiba. Teraz kolejne uderzenie Pedro Tiba, znów broni Michał Gliwa. Jeszcze nie koniec, jeszcze jest tutaj Puchacz. Poznaniacy próbują zamknąć w takim hokejowym zamku drużynę z Częstochowy, ale ostatecznie Tymoteusz Puchacz nie zdołał tej piłki utrzymać w boisku i od własnej bramki rozpocznie Michał Gliwa. Taki serial strzałów gdzieś z okolicy 16-20 metra. Wszystkie te piłki wypluwał przed siebie Michał Gliwa, ale to jest ten sezon, dobrze ustawiony byłem doświadczony golkiper drużyny z Częstochowy. Mimo że te uderzenia były celne, mimo że w tej rubryczce strzałów celnych kolejorzowi nieco ten indeks wzrósł, no to jednak ta najważniejsza w statystycznym ciągu pozostaje bez zmian. 11 minuta tego spotkania i kolejorz w Bełchatowie remisuje z Rakowem Częstochowa 0-0. No i gospodarze ruszają teraz do przodu. Jest tutaj ten niewysoki, drobniutki Szczepański. Podanie na prawą stronę. Kun szuka tam miejsca na oddanie dośrodkowania. Będzie to dośrodkowanie, ale zblokowane. I będzie teraz rzut rożny dla drużyny z Częstochowy. Oj, na te stałe fragmenty, jeśli chodzi o podopiecznych trenera Marka Papszuna, trzeba naprawdę bardzo uważać. Oni z tego słyną. Tak też strzeli bramkę w Białymstoku, kiedy było dośrodkowanie na głowę Tomasza Petraszka. Oczywiście najbardziej rosły Petraszek już tam powędrował w 16 Michiego van der Harta. Muszą być bardzo skupieni, bardzo skoncentrowani defensorzy z Poznania. Jeszcze tam jakaś słowna uwaga sędziego Mariusza Złotka do przepychających się zawodników w polu karnym i już jest gwizdek użyty. Krótkie jednak rozegranie, bardzo złe. To może być okazja na kontratak, ale tylko Darko Jeftić. Pędzi jeszcze Pedro Tiba. Jeftić długo koluje piłkę, bo nie ma komu podać. Teraz pokazał się Pedro Tiba, ale dość wolno poznaniacy przemieszczają się do tego ataku, z kontrataku tak naprawdę. Jest Tymoteusz Puchacz, środkowa strefa boiska, podanie na lewą stronę do Jóźwiaka. Jóźwiak, okolice pola karnego, Kamil Jóźwiak strzela, ale prosto w rękawice Michała Gliwy. No akurat z tych wszystkich czterech strzałów celnych na bramkę, które oglądaliśmy w tych pierwszych 12 minutach, to uderzenie przed chwilą Kamila Jóźwiaka było najmniej groźne, najlżejsze i najmniejszych problemów nie miał Michał Gliwa. Wystarczy powiedzieć, że poprzednie strzały Gliwa musiał gdzieś parować, odbijać, a tutaj piłka tak naprawdę wpadła mu prosto w rękawice. No ale zostawmy już tę akcję, rozpoczynajmy kolejną, a tą kolejną rozpoczynają gospodarze z Bełchatowa. Z Częstochowy tak naprawdę oczywiście grający w Bełchatowie. No i ruszają już do przodu i są w środkowej strefie boiska. Rozpędzają się, jest tutaj Apolinarski po prawej stronie. Apolinarski, to już szuka sobie miejsca do oddania strzału, jednak podanie pole karne, ale nie zrozumiał się tam z wbiegającym Musiolikiem. Starał się także wbiec tam Nuwiena, ale ta piłka ostatecznie powędrowała zupełnie do nikogo. Od własnej bramki rozpocznie Miki van der Hart. Miki van der Hart już tam stara się gdzieś przywołać swoich kolegów. Zobaczymy, czy wybierze krótkie rozegranie. Tak się właśnie dzieje. No na to też są przygotowani tutaj gospodarze, bo też wysoko bardzo podeszli, wiedząc, że Lech akurat bardzo lubi grać się od tyłu, wiedząc, że Lech bardzo często te akcje buduje od tyłu, no i właśnie wiedząc, że czasami zdarzają się takie straty jak teraz. I dobrze, że Dziorże Cyrno Markowicz asekurował tam kolegów w obronie, bo gdyby nie on, to teraz byłoby naprawdę bardzo, bardzo groźnie. Agresywnie grają gospodarze. Petraszek bezpardonowo potraktował tam jednego z poznaniaków, ale piłka odzyskana i Częstochowie poruszają. Może być groźnie, jest dośrodkowanie, jeszcze nie, teraz jest dośrodkowanie z lewej strony boiska. Kto to wszystko zamknie, starał się to zamknąć, no wie, ale dobrze też pilnuje go tam Tymoteusz Puchacz. Zamienili się stronami zresztą Tymoteusz Puchacz i Kamil Jóźwiak. Puchacz teraz kilka ostatnich minut spędził na lewej flance. Zatrzymał go takim dość rozpaczliwym ślizgiem, no wie, rozpaczliwym, ale przede wszystkim skutecznym i będzie wrzucał tu dla drużyny trenera Dariusza Żurawia. Dariusz Żuraw na razie spokojnie obserwuje to, co jego podopieczni tutaj prezentują na boisku. A jest podanie do Darko Jefticza. Darko Jeftić na prawą stronę do podłączającego się właśnie z tej flanki Roberta Gumnego. niego Robert Gumny. Dośrodkowanie piłki w pole karne, ale kompletnie do nikogo, bo ani to nie była piłka do Christiana Gettiera, ani tym bardziej do biegającego z lewej strony pola karnego Pedro Otive. No, skończyło się także od własnej bramki. Za chwilę rozpocznie Michał Egliwa. Mówiłem o Dariuszu Żurawiu, który ręce założone w okolicach klatki piersiowej, elegancko ubrany, biała koszula, takie niebieskie dżinsy, sportowe obuwie. Trener Marek Pawczyn z kolei wziął jakiś kajecik, wziął długopis i już pierwsze notatki są tam sporządzane. Już wyraźnie jakaś tam myśl, jakaś sugestia przefrunęła przez głowę trenera Marka Pawczyna i żeby ona się nie ulotniła, to postanowił ją zanotować. Kajecik już schowany, no i teraz gdzieś rękoma starał się zasygnalizować, że źle ustawieni byli jego podopieczni. Będzie stały fragment gry dla drużyny poznańskiego Lecha, bo tam falowany był jeden z poznaniaków, ale to wszystko dzieje się jeszcze w tym kole na środku boiska. Nie zmienia to faktu, że wszyscy zawodnicy z Częstochowy ustawieni na własnej połowie. Tutaj kolejarz naprawdę będzie musiał się przedzierać przez te szczelne zacieki spod Jasnej Góry. Na co jak co, a Częstochowianie bronić przecież potrafią. Karol Bartkowiak dobiegł teraz do Dariusza Żurawia, coś mu tam sugerując, jakby coś zauważył, coś niepokojącego. Te informacje szybko przekazał Żurawowi, ale gra toczy się dalej. Jest po lewej stronie boiska Tymoteusz Puchacz. Idzie na obieg Włodymyr Kostewicz, ale zatrzymane to podanie. Będzie wrzut z autu, już zresztą wykonany. Włodymyr Kostewicz, czy będzie dośrodkowywanie? Nie, podanie piłki do Puchacza. Tymoteusz Puchacz, płaska wrzutka w pole karne. Wybijają Częstochowianie. Trzeba powalczyć. Cyrno Markowicz w pojedynku główkowym z Musiolikiem. Musiolik odbije piłkę głową, ale prosto pod nogi Lubomira Szatki. Pedro Otiva na lewą stronę. Tutaj niepilnowany jest Kostewicz, ale ta piłka była trochę niedokładna. Może podobała się tak naprawdę Włodymyrowi Kostewiczowi, bo ten zaczął bić brawo, to jednak on do niej nie zdążył i od wrzutu z autu rozpoczną gospodarze. Ostatni raz w lidze, drodzy Państwo, mówiłem o tym, że no nie było zbyt dużo okazji na przestrzeni lat do tego, by z Rakowem Częstochowa się mierzyć. Ostatni raz w lidze te drużyny spotkały się 21 lat temu. No tak, ostatni raz w ogóle, to przecież wszyscy Państwo pamiętają, ubiegły rok, październikowe spotkanie 1-16 finału Pucharu Polski i porażka 0-1 w Częstochowie po pięknym golu Miłosza Szczepańskiego. Oby Szczepańskiemu już dzisiaj taki strzał życia nie wyszedł, oby zresztą poznaniacy do tego nie dopuścili. Na razie to Częstochowianie są w ataku. Apolinarski teraz będzie wrzucał piłkę? Nie, zostawił ją Szymonowiczowi. Szymonowicz teraz czeka, aż któryś z jego kolegów pokaże się tutaj do gry, aż któryś rzeczywiście wyrazi chęć na otrzymanie podania. Wyraził taką chęć Szwarc, który odgrywa piłkę do Petraszka. Poznaniacy podchodzą nieco wyżej. Petraszek, taka daleka laga do przodu, tam wybiegającego tam za plecy obrońców Musiolika, który był jednak na spalonym, co nie umknęło uwadze sędziemu asystentowi, który błyskawicznie podniósł chorągiewkę w górę i od rzutu wolnego pośredniego rozpoczną za chwilę poznaniacy. Mówił trener Dariusz Żuraw na, zdaje się, czwartkowej konferencji prasowej, że dość skrupulatnie analizował grę Rakowa Częstochowa. Wie, że ten zespół gra bardzo, powiedziałbym, takim unikatowym systemem, jeśli chodzi o warunki polskiej ekstraklasy, no ale ten system też powoduje, że poznaniacy mogą mieć nieco więcej miejsca. Na razie dużo miejsca mają gospodarze i wpadają w pole karne. Może być niebezpiecznie i dobra interwencja, ale trzeba to powtórzyć, bo jeszcze jest groźnie, jeszcze jesteśmy w polu karnym poznańskiego Lecha. Ta piłka przefrunęła przez pole karne, przestrzeliła je, ale na szczęście nie było tam zawodnika, który by domknął tę akcję, który by dostawił swoją stopę, bo Brian Nouwie ustawiony jednak kilka metrów z tyłu, ale trzeba na takie sytuacje uważać. Zdaje się to Kun dośrodkowywał piłkę w pole karne, takie dość płaska, nieprzyjemna między bramkarza a obrońców ta piłka, ale na szczęście nie było tam żadnego zawodnika ubranego w czerwoną koszulkę i od własnej bramki już rozpoczął Miki van der Hart. No rzeczywiście poznaniacy mają takie fragmenty, że mają trochę tego więcej miejsca, no ale zdarza się też, że popełniają błędy w obronie, tak jak kilka minut temu. Teraz podeszli nieco wyżej, licząc, że obrońcy drużyny spod Jasnej Góry się pomylą. Piłka daleko do przodu do Musiolika. Wysoki jest ten Musiolik, ale teraz ta piłka do niego nie doszła. Pedro Otiva, Bark walka z Szymonowiczem. Jednak to młody zawodnik z Rakowa jest lepszy, ale poznaniacy cały czas starają się utrzymać przy piłce, choć ta piłka fruwa nam tutaj w powietrzu. Teraz Krystian Gettier przegrał taki pojedynek jeden na jednego z Patrykiem Kunem. No i ruszają już Częstochowianie, ale poznaniacy starają się tutaj pokrzyżować im te szyki. Sapała musi wycofywać do Petraszka. Petraszek do Szymonowicza. Szymonowicz ruszy do przodu, podaje do Szwarca. Szwarc odgrywa z powrotem do Szymonowicza. Nie ma komu podać, bo przed oczami jeden, drugi, trzeci zawodnik ubrany na biało. Piłka znów próba podania takiego prostopadłego do wybiegającego tam Musiolika, ale na razie skoncentrowani są i Lubomir Szatka, i także George Cyrno Markowicz. No widać, że tutaj taki mają właśnie pomysł, żeby gdzieś te piłki zgłębić. w kierunku Musiolika posyłać, czy to obrońcy, czy nawet pomocnicy drużyny z Częstochowy. Muszą być tutaj w każdej sekundzie tego spotkania skoncentrowani defensorzy drużyny z Wielkopolski, żeby nie popełnić prostego błędu. I teraz akcja ofensywna Kolejorza. Jesteśmy na prawej stronie. Jest tutaj Tymoteusz Puchacz. Puchacz znów zbiega do środka. Tymoteusz Puchacz strzela lewą nogą, ale ten strzał zablokowany. Czy poznaniacy utrzymają się przy piłce? Walczy o to Darko i jakiś naciska tam na Petraszka, ale Petraszek lewą nogą wybija bardzo daleko do przodu, ale cały czas poznaniacy na wyprzedzenie ładnie grają. Jest tutaj Muchar, zostawia piłkę Tibie, Pedro Tiba, 30 metrów do bramki, podanie na lewą stronę do Kostewicza, Wołodymyr Stewicz, czy będzie dośrodkowanie? Nie, podanie do Jóźwiaka, Kamil Jóźwiak, on sobie szuka teraz trochę miejsca, Kamil Jóźwiak cały czas koluje piłkę, odgrywa do Muchara, Karlo Muchar nie strzela, podaje do Tiby, Pedro Tiba w pole karne do Jóźwiaka, ale ta piłka jednak trochę za mocna, utrzymali poznaniacy ją w boisku, chyba zresztą nie utrzymali, bo pokazuje teraz sędzia, asystent, że ta piłka jednak to boisko opuściła po tym prostopadłym podaniu w pole karne i od własnej bramki za chwilę rozpocznie Michał Gliwa. No troszkę zabrakło mi w tej akcji decyzji o strzale, bo wszystko było, poznaniacy szukali sobie pozycję, znaleźli ją w pewnym momencie, bo uderzać wcześniej mógł także Kamil Jóźwiak, no ale przede wszystkim Karlo Muchar miał 2-3-4 metry wolnej przestrzeni, no więcej nie będzie miał, musi po prostu ładować piłkę, jeżeli nie widzi żadnego zawodnika dookoła siebie. No chyba tej decyzji teraz Chorwatowi zabrakło, żeby pokusić się o uderzenie, no i ta akcja spełzła na niczym, poznaniacy starali się wymieniać tymi podaniami, no ale nie miał po prostu kto uderzyć na bramkę. Teraz zawodnik z numerem 30, Szczepański, on przy piłce rusza do przodu, odgrywa do Szwarca, Piotr Szwarc na prawą stronę do Apolinarskiego. Jest tutaj Apolinarski, zbiega do środka, także długo koluje piłkę. Podanie do zawodnika z numerem 17, to jest Szwarc. W pole karne, uwaga, Nuvier musi interweniować. Karlo Muchar będzie rzut rożny dla teodopiecznych trenera Marka Papszuna, który teraz wyskoczył z własnej ławki rezerwowych, a wbiegł na boisko w pewnym momencie. Oczywiście 1,5 metra tego przekroczył boczną linię boiska, ale wystartował tam do Apolinarskiego, starając się błyskawicznie przekazać mu jakąś uwagę. No ale uwagę muszą teraz zachować przede wszystkim zawodnicy trenera Dariusza Żurawia, bo będzie stały fragment gry dla częstochowskiego Rakowa. Nie ma teraz wykonawcy, no teraz powędrował, zdaje się, Kun w okolice chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. Zobaczymy, czy to będzie dośrodkowanie, czy też zostawienie piłki Gorowi Sapale, który też blisko jest tam ustawiony, no albo Sapała, albo Kun, bo dwóch zawodników w pobliżu piłki. Zobaczymy, jakie będzie to dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie w pole karne, niebezpiecznie i dobrze wybijają poznaniacy. Czujnie tam gdzieś w okolicach 5 metra jeden z zawodników poznańskiego Lecha i Kamil Jóźwiak. Oj, trochę za daleko wypuścił sobie tę piłkę głową i strata Kamila Jóźwiaka kolejna już w tym dzisiejszym spotkaniu. Patryk Kun na prawą stronę, jest tutaj Szczepański. Szczepański zostawia piłkę, uderzenie, rykoszet, niebezpiecznie. Na szczęście ta piłka odbiła się od jednego z zawodników poznańskiego Lecha. Ruszył błyskawicznie Miki van der Hart, bojąc się, że ta futbolówka wpadnie mu gdzieś za rękaw. No ale na szczęście wylądowała tylko na górnej siatce. No ale fakty są takie, że w 22 minucie gospodarze będą mieli kolejny stały fragment gry. Kolejne doświadczenie. To jest prawa strona, patrząc w kierunku bramki. 0-0 na tej wielkiej ledowej tablicy z wynikami. Oby to się za chwilę nie zmieniło. Stały fragment gry dla gospodarzy. Aż dwóch zawodników przy Petraszku. Przecież on jest najbardziej groźny. Płaskie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka z powrotem do Nuviera, ale teraz ładną pułapkę offside'ową zastosowali poznaniacy. Na spalonym złapany tam jeden z zawodników trenera Marka Papszuna. Kombinacyjnie chcieli to wszystko rozwiązać. Piotr Szwarc ostatecznie gdzieś tam się zagapił. Nie pilnował tej linii. No i został złapany na spalonego. I już tam Giorgio Cyrnomarkowicz powędrował w okolice futbolówki. Marek Papszun także pokazuje coś swoim zawodnikom, a trener Dariusz Żuraw zupełnie spokojny. Nie przekazuje absolutnie żadnych uwag, a jeżeli cokolwiek przekazuje, to tylko siłę swojego spokoju. Poznaniacy od tyłu. Teraz daleka jednak piłka do Krystiana Gytkiera, no ale Petraszek go wyprzedził i w ogóle nie był zresztą atakowany przez Krystiana Gytkiera. Fragment takiej nieco brzydszej gry. Ta piłka fruwa nam tutaj w powietrzu. Faulowany był Karlo Muchar przy próbie wyskoku do tej piłki przez jednego z zawodników gospodarzy. Będzie stały fragment gry dla poznańskiego Lecha. Jest, drodzy Państwo, 23 minuta tego spotkania, a nie wiem, czy w ogóle Krystian Gytkier był w tym meczu przy piłce, bo nie przypominam sobie, żebym mógł wymienić nazwisko duńskiego napastnika, także dla zaniepokojonych tak, Lech gra dzisiaj z napastnikiem. Tym napastnikiem jest Krystian Gytkier, tylko zupełnie gdzieś jest niewidoczny, zupełnie go nie ma w grze. Liczymy na to, że jednak tych podań będzie otrzymywał więcej i rzeczywiście tutaj Duńczyk nam się pokaże, bo jak na razie pożytku większego niczego z niego nie ma. Ale gra poznańskiego Lecha na razie tak całościowo nie wygląda wcale najgorzej. Poznaniacy starają się te akcje kreować, tak jak właśnie teraz. Pedro Tiba na lewą stronę boiska do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz, czy ruszy do przodu? Szkoda, że jakość tego przyjęcia nie była zbyt wysoka, ale poradził sobie Włodymyr Kostewicz. Nie ma trochę więcej miejsca. Zostawił piłkę Portugalczykowi Pedro Tibie. Tiba, mięciutkie dośrodkowanie w pole karne właśnie w okolice głowy Krystiana Gietkiera, ale ta piłka do Duńczyka jednak nie doszła. Trzeba uważać, bo Musiolik już tam wyskoczył jak z katapulty, starając się przedrzeć do przodu. Blisko przy nim Lubomir Szatka, który nie pozwolił temu rosłemu napastnikowi się obrócić i tylko wrzucał tu dla gospodarzy. Dobra interwencja słowackiego defensora drużyny poznańskiego Lecha. No i już tam Kasper Kiewicz, on wziął piłkę w swoje dłonie, już on będzie teraz starał się wyrzucić ją do przodu. Pokazał mu się tam Miłosz Szczepański, oddaje piłkę Kasper Kiewiczowi. Rusza do przodu Krystian Gytkier, ale jeżeli ten pressing jest zakładany tylko przez jednego zawodnika, no to Gytkier po prostu traci siły i nic z tego konkretnego nie wyjdzie. Trzeba uważać, piłka na lewą stronę, ale dobrze Robert Gumny głową wyczyścił tę sytuację. Ruszają do przodu poznaniacy, nie muszą ruszać, jest gwizdek arbitra, bo tam zdaje się zagranie ręką, dostrzegł sędzia Mariusz Złotek. No i od rzutu wolnego rozpoczną za chwilę poznaniacy. 25 minuta tego spotkania za nami, 0-0. Jak na razie podopieczni trenera Dariusza Żurawia oddali 3-4 strzały celne na bramkę, ale za każdym razem skutecznie interweniował Michał Gliwa. Gra Lecha Poznań nie wygląda najgorzej, ale brakuje tutaj konkretów. Jest Darkojewicz na prawą stronę do Gumnego. Robert Gumny wbiega w pole karne, jest już blisko. Robert Gumny zbiega do środka. Robert Gumny długo holuje piłkę, podanie do Gytkiera. Gytkier klatką piersiową starał się odegrać do Pedro Tiby. To mu jednak nie wyszło. Jakby nie czuł dobrze piłki Krystian Gytkier, choć teraz podaje ładnie na prawą stronę do Tymoteusza Puchacza. Puchacz króciutko do Jewticza. Darkojewicz zostawia piłkę Mucharowi. Muchar strzela, ależ było blisko. No właśnie to jest ta decyzja. Mówiłem Państwu kilka minut temu, że miał taką sytuację, żeby uderzyć. Nie uderzył. Teraz uderzył Karlo Muchar i naprawdę było bardzo, bardzo blisko. Chyba najgroźniejszy strzał Lecha Poznań w tym dzisiejszym spotkaniu, bo tutaj naprawdę moc była dobra. Jeśli chodzi o parabolę lotu tej piłki, to także tutaj wszystko było ok. Po prostu zabrakło dosłownie kilkunastu centymetrów, żeby zmieścić tę futbolówkę między poprzeczką a słupkiem. Byłoby naprawdę piękne trafienie Karlo Muchara, gdyby troszeczkę niżej uderzył Chorwat. Ale brawa, o to właśnie chodzi. Trzeba próbować tych strzałów, bo przecież też słynął z tego w lidze chorwackiej Karlo Muchar. Mówili o tym skauci poznańskiego Lecha, że między innymi dlatego został sprowadzony, że ma kopyto, że potrafi uderzyć i szkoda, że prezentuje to po prostu tak rzadko. Brian Nowie teraz tymczasem stara się przedrzeć, ale po drodze gdzieś tam minął się z linią boczną boiska i od wrzutu z autu rozpocznie za chwilę Wołodymyr Kostewicz. 26 minuta, Wołodymyr Kostewicz. Nie ma za bardzo komu grać. Czekasz, pokaże się Kamil Jóźwiak. To się właśnie stało. Jóźwiak z pierwszej piłki do Kostewicza. Teraz dwóch poznańskich zawodników wymieniło się takimi krótkimi podaniami. Ostatecznie będzie wrzut z autu z tego wszystkiego dla Rakowa Częstochowa, bo znów nie wyczuł dobrze piłki Kamil Jóźwiak. No i będzie ten wrzut z autu Petr Schwarz. On teraz przechwycił piłkę. On będzie wykonawcą tego wrzutu z autu. Poznaniacy starają się tam zorganizować w szeregach defensywnych. Schwarz podaje do Nuwiera. Nuwier przy nim blisko ustawiony jest Karlo Muchar. Ten potężny Chorwat stracił jednak piłkę, ale szybciutko ją odzyskał i za chwilę musi ją wybić. Tak się właśnie dzieje, tylko że wybija prosto pod nogi Kasperkiewicza. Kasperkiewicz, Arkadiusz Kasperkiewicz, to też pewnego rodzaju niespodzianka, że go oglądamy dzisiaj w składzie. Wydawało się, że jednak to ten czarnogórzec Azemowicz będzie podstawowym wyborem trenera Marka Papszuna. Ruszają do przodu gospodarze. Jest po prawej stronie Petr Schwarz. Zrobił zamach, rusza do środka. Petr Schwarz koluje piłkę, zostawił piłkę Sapale. Sapala do Apolinarskiego. Szczepański próba dośrodkowania, ale perfekcyjny wślizg w wykonaniu Włodymyra Kostewicza. Wrzuca auto na wysokości pola karnego. Cały czas Lech musi się bronić, cały czas Lech musi być tutaj skoncentrowany w 100%. Tym bardziej, że nie spieszą się gospodarze. Teraz zostawił piłkę Apolinarski jednemu ze swoich kolegów. To Czech Petr Schwarz, który on będzie, zdaje się, wrzucał piłkę w pole karne, bo zrobił taki dość długi rozbieg kilkumetrowy. Chyba to było ćwiczone, tak przynajmniej to wygląda. Jest daleki właśnie wyrzut piłki na Petraszka. Petraszek głową stara się to strącić i Miki van der Kart bardzo dobrze, bardzo pewnie przede wszystkim holenderski bramkarz kolejorza wyskoczył wysoko do góry i przechwycił to podanie. No to było ćwiczone, bo tutaj to miało wyglądać tak, że było wrzut piłki na głowę Petraszka. Petraszek piłkę strąca i powalczy tam Musiolik, ale dobrze to wszystko przeczytał Miki, który teraz dalekim podaniem stara się uruchomić Krystiana Gytkiera, ale ta piłka ląduje na drodze Petraszka. Petraszek nie był atakowany, a podał bardzo niedokładnie. Jeftić przyspiesza teraz grę, ale szkoda, że za tym przyspieszeniem nie poszła w parze precyzja, bo Szwajcar podawał jednak trochę za mocno na prawą stronę boiska i z tej akcji nic już nie będzie. Będzie za to wrzut z autu dla podopiecznych Marka Papszuna. Trener Dariusz Żura w ręce schował do kieszeni, ale w dalszym ciągu milczy, w dalszym ciągu nie gestykuluje, w dalszym ciągu nic nie mówi, jakby był ukontentowany z tego, co widzi na boisku. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało jeszcze przez ten kwadrans z małym haczykiem w tej pierwszej części tego spotkania. Częstochowianie długo wrzucają tę piłkę z autu, już ten aut wykonany. Brian Nouwie przeziera się lewą stroną, zatrzymywane i poznaniacy czy na dłużej utrzymają się przy piłce. Jest ta piłka przebijana, ale poznaniacy zdaje się teraz już ją opanowali. Lubomir Szatka wprowadza piłkę do gry bardzo ładnie, bardzo precyzyjnie do Petro Tiby. Ten rozciąga na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz nie ruszył do przodu, odegrał piłkę do Tiby. Tiba do Karlo Muchara. Muchar do przodu do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak 30 metrów do bramki, zostawia piłkę Gytkierowi. Gytkier czy będzie miał okazję do oddania strzału? Nie, podanie na prawą stronę do Puchacza. Puchacz oddaje piłkę Tibie. Tiba do Jefticza. Jeftić 25 metrów. No uderz teraz. Darko Jeftić strzela płasko, ale jednak niecelnie. Będzie tylko rzut rożny dla Lecha Poznań, bo ta piłka po drodze po strzale Darko Jefticza gdzieś tam odtarła się o stopę jednego z obrońców drużyny spod Częstochowy. No i będzie rzut rożny właśnie dla kolejorza. Sam strzelający Darko Jeftić. To on zmierza w kierunku narożnika boiska. To on zdaje się będzie za chwilę próbował dośrodkować piłkę w pole karne. No jeśli chodzi o Lecha Poznań w tym sezonie i stałe fragmenty, to tutaj jest na pewno najwięcej do poprawy, bo rzeczywiście te stałe fragmenty w wykonaniu poznańskiego Lecha mało groźne jakieś takie w tych pierwszych pięciu kolejkach, no ale zobaczymy jak będzie teraz. Darko Jeftić, dośrodkowanie i gol! I gol! 1-0 dla Lecha! Zdążyłem powiedzieć, że kolejarz w tym sezonie nie najlepiej bije rzuty rożne, a po rzucie rożnym teraz zdobywa bramkę. Za chwilę postaram się ustalić, bo wydaje mi się, że to mógł być gol samobójczy, że ta piłka odbiła się od nogi któregoś z zawodników, z obrońców spod Częstochowy. Który to mógł być z zawodników? Za chwilę to postaram się ustalić, ale najważniejsze fakty są takie, że po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego Darko Jefticza kolejarz wychodzi na prowadzenie. W 30 minucie. Tutaj koledzy mi pokazują, że to kapitan drużyny z Częstochowy, Petraszek, ale za chwilę to potwierdzimy. Zobaczymy, co powie na ten temat speaker. No i speaker twierdzi, że to mogła być bramka Karlo Muchara. Tutaj część osób ma pewne wątpliwości, czy to był samobój Petraszka, czy jednak Karlo Muchar. No zobaczymy, w przerwie postaram się, jak będę miał dostęp być może do jakiejś telewizyjnej powtórki, to ustalić, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że kolejarz prowadzi i takie są fakty, że wreszcie po stałym fragmencie gry Lech Poznań wyszedł na prowadzenie 1-0 zatem. Tutaj mam potwierdzenie, ale może o tym później, bo kolejna akcja kolejorza jest Krystian Gytkier teraz przed polem karnym. Gytkier zostawia piłkę Jóźwiakowi, czy będzie strzelał Kamil Jóźwiak, jest już w polu karnym do Tiby. Tiba strzela, ale prosto w dłonie, w rękawice Michała Gliwy. No i teraz potwierdzenie, że to Karlo Muchar, faktycznie Karlo Muchar, a więc pierwszy gol Karlo Muchara w jego pobycie w Poznaniu, w ogóle w polskiej ekstraklasie. Karlo Muchar wyprowadza poznańskiego Lecha na prowadzenie. No tutaj już mamy też informację, że na Twitterze ludzie twierdzą, że Darko Jeftić zdobył bramkę Mucharem, że ta piłka po prostu od Karlo Muchara się odbiła. Najważniejsze jednak, że znalazła drogę do siatki, a teraz Jóźwiak sam na sam zostawia piłkę. 2-0! 2-0! 2-0! Ale pięknie to zagrali! Ale pięknie Kamil Jóźwiak oddalał tam Krystiana Gytkiera i Duńczyk podwyższa już na 2-0. Częstochowa tutaj stanęła zupełnie nie wiedząc, co się dzieje. Obrońcy wydawało się, że uznali, że Jóźwiak jest na spalonym, a Jóźwiak w biegu pole karne. Jóźwiak nie strzelał tym razem, tak jak tydzień temu w Gdyni. Jóźwiak tym razem podał do Krystiana Gytkiera, a Krystian Gytkier do pustej bramki musiał trafić i trafił. Jest już 2-0. Krystian Gytkier podwyższa prowadzenie kolejorza. Ależ to były zabójcze, nie wiem, 2-3 minuty i kolejorz zdaje się w tej pierwszej połowie załatwia sprawę, ale nie chcę powiedzieć tego za szybko, bo przecież 2-0 to wynik bardzo, bardzo niebezpieczny, ale też trzeba pochwalić się Poznania za konsekwencje, za to, że tutaj nie cieszyli się długo z tej bramki, którą strzelił Karlo Muchar, że nie celebrowali tego momentu. Poszli po swoje, poszli po drugą bramkę i tę drugą bramkę zdobyli Krystian. Jan Gytkier. Jest już 2-0 dla trenera, dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. No kiedy Gytkier strzelił tę bramkę, kiedy Gytkier przełamał tę swoją fatalną wyjazdową passę, bo przecież od grudnia zeszłego roku, od meczu z Sosnowcem na wyjeździe Duńczyk nie trafił. Ta cała tutaj ławka rezerwowych poznańskiego Lecha ruszyła jak z katapulty, ruszyła do tego Duńczyka wyściskać go, gdzieś tam przytulić, bo wreszcie ten Duńczyk zrobił swoje. A może zrobi swoje Kamil Jóźwiak, bo jest w polu karnym. Kamil Jóźwiak może będzie trzeci gol, ale wypychany teraz z tego pola karnego Kamil Jóźwiak. Piłka pod nogami Tiby. Tiba na prawą stronę. Jest tutaj Robert Gumny. Robert Gumny nie ma za bardzo komu podać i zostawia futbolówkę Szatce. Szatka do Pedro Tiby. Tiba w środkowej strefie boiska na lewą stronę do Kostewycza. Niezbyt dokładnie musiał wracać się po piłkę Ukrainiec. Oddaje piłkę już do Tiby. Pedro Tiba. Spokojnie do Lubomira Szatki. Szatka jest atakowany, nie może popełnić błędu i tego błędu nie popełnił. 34 minuta. Fantastyczne wiadomości mam dla Państwa z Bełchatowa. Kolejarz prowadzi z Rakowem Częstochowa 2-0 i kolejarz rusza po kolejne trafienie. Jest tutaj Pedro Tiba. Po prawej stronie jest Robert Gumny. Gumny szuka sobie tam miejsca, czy będzie dośrodkowanie. Płaskie podanie do Jóźwiaka. Jóźwiak jest w polu karnym. Walczy tam z Petraszkiem, no ale żeby przepchnąć tego Tomasa Petraszka, to trzeba mieć naprawdę niesamowicie wiele mocy. Tej mocy w tej sytuacji akurat Jóźwiak nie miał, ale no też trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, że mądrze pomyślał Kamil Jóźwiak. Może też pamiętając to, co działo się tydzień temu w Gdyni, kiedy w bliźniaczej sytuacji jednak uderzył inaczej, jednak to mu Steinborz wyjął. Teraz nie strzelał, teraz zobaczył, że Christian Gytkier jest tam zupełnie niepilnowany. Wystawił mu takie piłkarskie ciasteczko, taką patelnię i Duńczyk musiał w tej sytuacji już po prostu strzelić gola. Musiał tę swoją serię przełamać, ale widać dobre, pozytywne fluidy w drużynie poznańskiego Lecha, bo tak jak Państwu już mówiłem, kiedy Gytkier trafił do siatki, to cała drużyna, cała dzisiaj 20 zawodników, która pojechała do Bełchatowa, przytuliła go, wyściskała, bo Duńczyk wreszcie na wyjeździe także poza Bułgarską trafił do siatki. Trzeci to gol Christiana Gytkiera w tym sezonie. Pamiętamy, przecież dwukrotnie trafił przed dwoma, trzema tygodniami w meczu z Wisłą Płock. Później miał taki zastój, ale teraz znowu na listę strzelców wpisuje się Christian Gytkier. Poznaniacy walczą teraz o piłkę i poradzili sobie. Bardzo ładna akcja Puchacza. Już pada pole karne. Chyba był faulowany. Tak jest. Będzie rzut wolny niemalże z linii bramkowej. Z linii pola karnego oczywiście. No, może być niebezpiecznie. Ładna akcja tam była Tymoteusza Puchacza. Przedarł się, wbiegał już w to pole karne. Był sfaulowany. No i będzie dośrodkowanie, a być może strzał. Kąt jest ostry, bo to jest narożnik pola karnego. Piłka mniej więcej metr, może półtora będzie od tego narożnika ustawiona. I zobaczymy, który z poznaniaków tam najbardziej łapczywie poszedł do tej piłki. Darko Jeftić. A więc to Szwajcar. No, Szwajcar potrafi z takiej pozycji uderzyć na bramkę. Ja pamiętam takie spotkanie z norweskim Haugesund, kiedy on z bliźniaczej pozycji trafił do siatki. To było już jakiś czas temu, no ale on pewnych rzeczy nie zapomina. Zobaczymy, czy sobie to przypomni. Darko Jeftić, czy będzie strzał, czy będzie jednak dośrodkowanie, bo w polu karnym ustawiony także Muchar, ustawiony jest także Pedro Tiba, ustawiony także Robert Gumny. Zobaczymy. Darko Jeftić, o, Jóźwiak odbiegł. Darko Jeftić strzela na bramkę. Jeftić! Ale niewiele zabrakło, naprawdę niewiele zabrakło. Uderzył mocno Darko Jeftić, ale jednak obok bramki. Nie musiał nawet interweniować Michał Gliwa. Ta piłka jednak obok lewego słupka jego bramki. No i Gliwa teraz krzyknął coś do swoich obrońców, pobiegł po piłkę i już tę futbolówkę ustawił sobie na linii 5 metra. 30 minuta tego spotkania. Przypominam, rewelacyjne informacje z Bełchatowa. Kolejarz prowadzi bowiem z Rakowem Częstochowa już 2-0. W 30 minucie bramka Karlo Muchara, w 32 Christiana Gytkiera. No i jest dość dobra zaliczka. I oby teraz grać konsekwentnie, tak jak właśnie Lechici grają, bo też myślę, warto o tym powiedzieć, że od momentu strzelenia bramki przez kolejorza pierwszej, potem drugiej, no to tutaj częstochowianie w ogóle nie są w stanie zagrozić bramce Mikiego van der Harta. Obym nie powiedział tego zbyt wcześnie, bo właśnie zerwali się teraz do ataku. Szwarc, ale jednak to podanie zablokowane przez Kamila Jóźwiaka. No i konsekwencja w grze. Jest Apolinarski po prawej stronie boiska. Podanie do Szczepańskiego. Oddaje do Apolinarskiego. Apolinarski, młody zawodnik, wycofuje daleko, daleko do tyłu. Tutaj jest już z numerem 70 57 Szymonowicz. Oddaje piłkę do Gliwy. Gliwa krótko do Petraszka. Tomasz Petraszek chyba będzie daleko podawał, przynajmniej tak jego postawa ciała wyglądała, no ale zobaczył, że nie ma za bardzo komu podać. No to krótko musiał do Szymonowicza. Szymonowicz do Szczepańskiego. Szczepański. Miłosz Szczepański rusza, ale że on jest ruchliwy, ale że on jest dynamiczny, ale nisko obniża tę swoją pozycję wyjściową i nisko trzyma się na nogach. Teraz jednak podanie bardzo niedokładne i wytrześcił to wszystko Lubomir Szatka. Miki van der Hart daleko do przodu. Krystian Gytkier powalczył klatką piersiową, starał się dograć się futbolówkę. Poznaniacy są przy piłce. Jest Karlo Muchar. Muchar na lewą stronę boiska do Kostewicza. Wołodymyr Kostewicz rusza do przodu. Jest 35 metrów do bramki. Oddaje piłkę Jóźwiakowi. Jest Kamil Jóźwiak. Czy będzie dośrodkowanie? Kamil Jóźwiak zmierza w kierunku pola karnego. Dośrodkowanie piłki. Petraszek wybija przed pole karne. Przed polem karnym ustawiony jest Karlo Muchar. Muchar zostawił futbolówkę Tibie. Portugalczyk znów na lewą stronę. Jest Kostewicz. Krótkie podanie do Jefticza i Jeftić. Ładna prostopadła piłka i teraz kto to wszystko zamknie? Jest Kostewicz. Strzela, ale prosto w Michała Gliwę. Nie wiem, czy Gliwa dotykał tej piłki, czy ona odbiła się od słupka. To zresztą nieważne, bo teraz szybciutko trzeba już wracać do defensywy, bo ruszają gospodarze. Konkretnie Szymonowicz na prawą stronę boiska. Tutaj jest Apolinarski. Apolinarski jednak zrobił zamach i wycofał grę do Tomasa Petraszka. Petraszek do Kasperkiewicza. Kasperkiewicz, jeden, drugi, trzeci kontakt z piłką. Na tym poziomie to już trochę za dużo. Już poznaniacy zdążyli się ustawić. Już musiał przegrać przez Petraszka tę akcję. I teraz częstochowianie do przodu. Walczy mu Siolik, ale też Cyrnomarkowicz nie popełnił błędu. Na szczęście serbski obrońca kolejarza, wybijając piłkę daleko poza boisko, poza boczną linię. 40 minuta tego spotkania się rozpoczęła. Świetne informacje. Kolejarz prowadzi 2-0. 30 minuta Muchar, 32 Gytkier. No i teraz zobaczmy, ruszają częstochowianie. Czy był faul przed polem karnym? Nie było. Milczy gwizdek arbitra. Może być kontratak. Ładnie Darko Jeftić minął tam jednego z zawodników. Podanie teraz takie krzyżowe na prawą stronę. Rusza tam już Tymoteusz Puchacz. Ma sporo miejsca Tymoteusz Puchacz. Czy będzie dokładne dośrodkowanie? Nie ma zbyt wielu zawodników w polu karnym, ale rusza Puchacz. Tymoteusz Puchacz jest już w polu karnym, ale to podanie troszeczkę niedokładne. Tam było agresywne też starcie dwóch zawodników. Jednego z Poznania, drugiego z Częstochowy. Bezpardonowo potraktowany tam obrońca Częstochowa przez jednego z poznaniaków, który starał się agresywnie ruszyć na piłkę zagrywaną przez Tymoteusza Puchacza, ale przy okazji też trafił nogi jednego z zawodników Rakowa. Na szczęście tam chyba nic groźnego się nie stało, bo szybko się podniósł. Będzie żółta kartka, jeśli dobrze dostrzegłem, była żółta kartka. No zaraz to potwierdzę, chyba tak, bo tam już notuje coś sędzia Mariusz Złotek. Ostatecznie żółty kartonik dla Roberta Gumnego, bo to on tak agresywnie tam wbiegł to pole karne i bezpardonowo potraktował Tomasa Petraszka. Od rzutu wolnego za chwilę zatem rozpocznie Michał Gliwa. 41 minuta tego spotkania. No muszą być zadowoleni kibice poznańskiego Lecha. Tak jak powiedziałem, kilkuset ich tutaj na pewno przyjechało za Łódź, do województwa łódzkiego, może tak, do Bełchatowa, bo widzą, jak kolejarz prowadzi tutaj w tej pierwszej połowie z Rakowem 2-0. Robert Gumny musi uważać, bo przeciera się tam Patryk Kun i wybija daleko piłkę Gumny. No ale będzie zrzut z autu dla gospodarzy. Kun już tę futbolówkę przechwycił, już szuka tam któregoś ze swoich kolegów, żeby dokładnie tę piłkę z autu mu podać. Zostawił jednak Szwarcowi. Szwarc, no także on czeka, także nie ma za bardzo komu podać. Teraz ręką coś pokazuje, żeby przesunęli się jego koledzy nieco bardziej do przodu. Rusza do przodu przede wszystkim Petraszek i chyba na niego przede wszystkim Szwarc czeka, żeby gdzieś właśnie w okolice Tomasza Petraszka tę piłkę wyrzucić. Zobaczymy, na jaki wariant się wybierze. Czy będzie tak, jak myślałem? Nie, jednak krótkie podanie. Zostawiona piłka. Sapała, mocne uderzenie nad bramką jednak Igor Sapała. No miał trochę więcej wolnego miejsca. Musiał strzelać, bo też nie miał za bardzo komu podać. Uderzył, ale na szczęście ta piłka 1,5 metra nad poprzeczką bramki Mikiego van der Harta. Holenderski bramkarz poznańskiego Lecha już tę futbolówkę ustawił sobie na linii 5 metra. Też do dość zabawnej sytuacji doszło na tej czwartkowej, wspomnianej już przeze mnie dzisiaj konferencji prasowej, kiedy Miki van der Hart odnosił się do zdjęcia, które jakiś czas temu zostało w mediach społecznościowych opublikowane. Jak to zajada się kebabem o 5 nad ranem. No sam powiedział, że nic takiego strasznego się nie stało, że no może faktycznie nie jest to zbyt zdrowe jedzenie, ale po prostu jego bracia do niego przyjechali i chcieli coś zjeść na mieście, padło na kebaba. Pewnie jakąś zdrowszą knajpę też by znalazł. Niekoniecznie może o 5 nad ranem musiał coś jeść, no ale fakty są takie, że rzeczywiście była to zrobiona awantura tak naprawdę z niczego. I też to wszystko z żartem, z przymrużeniem oka starał się skomentować Miki van der Hart. Stały fragment gry dla podopiecznych trenera Marka Papszuna. 3 metry za środkową linię boiska. Poznaniacy w komplecie cofnęli się na własną połowę. Tylko Krystian Gytkier jeszcze pozostał w tym kole na środku boiska. Jest 43 minuta. Myślę, że więcej niż dwie minuty sędzia Mariusz Złotek nam tutaj do tej pierwszych 45 nie doliczy. No i zobaczymy, oby poznaniacy ten korzystny rezultat dowieźli, jak to się w żargonie mówi, do przerwy. Jest daleka piłka, Petraszek będzie atakował tę futbolówkę, jeszcze jest niebezpiecznie, jeszcze Brian Nuwie i w ostatniej chwili dziubnął mu tę piłkę sprzed nosa Giorgio Cyrno-Markowicz. No ale znów trzeba uważać, bo znów będzie stały fragment gry, znów będzie dośrodkowanie drużyny Rakowa. Znów tam jeden z częstochowian rusza, to Brian Nuwie, on będzie starał się, nie, to Patryk Kun tym razem, a blisko przy nim także Igor Sapała, już ten Sapała do niego podąża. No i zobaczymy, na jaki wariant tutaj się zdecydują, jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry. Kun, dośrodkowanie piłki w pole karne, oj, groźnie przedłużone to dośrodkowanie przez Petraszka, który tam wbiegał na bliższy słupek, aż tutaj zadrżałem przez chwilę, podnieśli już ręce część kibiców w geście triumfu, bo już widzieli, jak ta piłka frunie do bramki Van der Karta, ale ostatecznie do tej bramki jednak kilkanaście centymetrów pozostawało. Niech Holender teraz niespiesznie ustawia sobie piłkę, pewnie czeka, aż tam Musiolik, aż Szczepański, aż oni odbiegną kilka metrów, bo ten Van der Kart chce krótko wznowić grę, ale zauważył, że to nie ma sensu, że ryzyko jest zbyt wiele, więc zdecydował się na daleki wykop na drugą stronę boiska. Ten wykop całkiem dokładny. Krystian Gytkier musi powalczyć, ale miał trochę za daleko do piłki i Petr Szwarc tam już tę futbolówkę przechwycił. Apolinarski, jesteśmy po prawej stronie, stracił futbolówkę. Szkoda, że nie zorientował się w tym wszystkim Pedro Tiba. Ruszają częstochowianie, sam Igor Sapała na prawą stronę boiska. Na lewą, przepraszam, jest tutaj Kun. Kun, dobre podanie, niezbyt dobre jednak w pole karne, asekuruje to wszystko. Lubomir Szatka pozwolił piłce opuścić boisko i na 60 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy tego spotkania Kolejarz w dalszym ciągu prowadzi w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 2-0. Tym razem Miki van der Hart krótko do Cyrno-Markowicza. Ruszyli szybciutko do pressingu gospodarze, ale Kolejarz stara się spod tego pressingu wyjść. Ostatecznie Szymonowicz faulował Kamila Jóźwiaka. Odepchnął go. No, nie podnosi się Kamil Jóźwiak. Miejmy nadzieję, że tam się nic poważnego nie stało. Trzyma się gdzieś w okolicach pięty, za kostkę być może. Podszedł do niego także Włodymyr Kostewicz. Podbiega także sędzia Mariusz Złotek. No i zobaczymy, czy będzie jakaś tam pomoc masażystów potrzebna. Nie, pokiwał głową, że wszystko ok, że za chwilę to rozbiega, że nie potrzebuje ani lodu, ani maserów. Po prostu za chwilę ten ból puści i wszystko będzie ok. Rozpoczęli już poznaniacy. Robert Gumny po prawej stronie boiska zostawia piłkę Cyrno-Markowiczowi. Nie, to Szatka. Szatka daleko do przodu, do Pedro Tiby, Tiba, ale też agresywnie doskoczył do niego Szymonowicz. No fakty są takie, że w tym momencie sędzia Mariusz Złotek zakończył tę bardzo udaną dla Kolejorza pierwszą część tego spotkania. Kolejorz prowadzi bowiem z Rakowem Chowa 2-0 po bramkach Karlo Muchara i Krystiana Gytkiera i oby w równie doskonałych nastrojach, obyśmy wszyscy byli także po drugiej połowie tego spotkania, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. za 11 minut, godzina 21. W przerwie naszej transmisji zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą z Rakowem Częstochowa 2-0 po pierwszej połowie trwającego w Bełchatowie meczu szóstej kolejki Ekstraklasy. Prowadzenie dla Lechitów w 30 minucie zdobył Karol Muchar, 120 sekund później podwyższył Krystian Gytkier. Za niecałą kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy bezpośredniej relacji z tego spotkania. W dwóch dzisiejszych wcześniej zakończonych meczach tej serii Krakowia wygrała z Arką Gdynia 3-1, a gdańska Lechia zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Dalsze informacje. Trzy medale wywalczyły polskie osady podczas dzisiejszych finałów trwających w węgierskim Szegedzie kajakarskich Mistrzostw Świata. Na drugim stopniu podium stanęła m.in. Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz, która na dystansie 200 metrów po raz kolejny musiała uznać wyższość tylko utytułowanej nowozelandki Lizzy Carrington. Walczykiewicz tym samym zapewniła sobie kwalifikację olimpijską w tej konkurencji. Srebrne krążki zdobyły dziś także Justyna Iskrzycka w jedynkach na 1000 metrów oraz dwójka Karolina Naja i Anna Puławska na 500 metrów. Kwalifikację olimpijską uzyskała m.in. również dwójka Kanadyjkarzy Mateusz Kamiński i Michał Kudła z Poznani, którzy w finale 1000 metrów zajęli szóstą lokatę. Trwa drugi mecz polskich siatkarek w odbywającym się w Łodzi turnieju Mistrzostw Europy. Dziś rywalem biało-czerwonych jest zespół Portugalii. Dobiega powoli końca pierwszy set. Polki prowadzą w nim 22-10. W innym spotkaniu tej grupy Belgia wcześniej wygrała ze Słowenią 3-0. Tymczasem reprezentacja polskiej koszykarzy przegrała po dogrywce z Nigerią 84-87 w swoim pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w Nankinie. Magdalinette walczy o zwycięstwo w tenisowym turnieju WTA w Nowym Jorku. Rywalką zawodniczki AZS-u Poznań w finałowym pojedynku jest Włoszka Camilla Giorgi. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem przeciwniczki 7-5. W drugiej partii Magdalinette w pierwszym gemie prowadzi 30-15. Dziś wieczorem około 23 polskiego czasu na kort w meczu finałowym w turnieju w Winston-Salem wyjdzie także Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Benoit Paire. Już dzisiaj w finale rywalizacji deblistów w tej imprezie najlepsi okazali się Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcel Lomelo. Andrzej Stękała zajął 8, a Klemens Morańka 9 miejsce w zawodach letnich Grand Prix w skokach narciarskich w japońskiej Hakubie. Triumfował reprezentant gospodarzy Ryoyo Kobayashi. Sport na antenie Radia Poznań jutro rano po godzinie 7 i po 9. Ja przypomnę, za mniej więcej 10 minut na naszej antenie ciąg dalszej relacji z meczu Lecha Poznań w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa. Po pierwszych 45 minutach Kolejorz wygrywa 2-0. Zapraszam, do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. można na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Dawid Cytrowski, kłaniam się ponownie z Bełchatowa w meczu szóstej kolejki PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa, nominalny gospodarz tego dzisiejszego spotkania, przegrywa z poznańskim Lechem 0-2. Bramki w 30 minucie Muchara, w 32 Krystiana Gytkiera dały to prowadzenie podopiecznym trenera Dariusza Żurawia. Nie ma zmian w wyjściowych jedenastkach obu drużyn. Za chwilę je Państwu przedstawię, bo już też za chwilę sędzia Mariusz Złotek rozpocznie drugą część tego spotkania. A więc jeśli chodzi o kolejorza w bramce Miki van der Hart, dalej obrońcy to Gumny, Szatka, Cyrnomarkowicz, Kostewicz, w pomocy Tiba, Muchar, Jóźwiak, Jeftić, Puchacz i w ataku Krystian Gytkier. Natomiast jeśli chodzi o drużynę spod Jasnej Góry, Michał Gliwa, dalej obrońcy to Kasperkiewicz, Petraszek, Szymonowicz, pomocnicy Kun, Sapała, Szwarc, Apolinarski, no i w ataku Nuwie, Musiolik i Szczepański. Rozpoczęta ta druga część tego spotkania przez drużynę z Częstochowy, rusza tam prawą stroną boiska Apolinarski, wpada już gdzieś tam w okolice pola karnego, może być okazja na dośrodkowanie, płaska wrzutka, oj groźnie i broni van der Hart, kapitan. Interwencja holenderskiego bramkarza już w 30 sekundzie drugiej części tego spotkania, było bardzo, bardzo groźnie. No i na szczęście dobrze, czujnie tam na linii bramkowej zachował się Miki van der Hart. Chyba Sebastian Musiolik to on uderzał, tak mi się wydawało w pierwszym momencie. Bardzo groźne uderzenie rosłego napastnika drużyny spod Jasnej Góry i też kapitalna interwencja Mikiego van der Harta, który za chwilę rozpocznie od własnej bramki. No ale do takich sytuacji kolejorz w pierwszej części tego spotkania nie dopuszczał. Tak naprawdę drużyna gospodarzy nie stworzyła sobie w zasadzie żadnej sytuacji bramkowej. No nie licząc jakiś para strzał w wykonaniu Sapały czy Szwarca, no to przecież zupełnie nie był zmuszony do interwencji Miki van der Hart. No i oby ta konsekwencja w grze została zachowana także po zmianie stron. Oby kolejorz tutaj rzeczywiście, szczególnie jeśli chodzi o poczynania defensywne, prezentował się jak taki jednolity, niebiesko-biały monolit. Kun już wznowił grę, cały czas przy piłce są gospodarze. Sapała wycofuje jednak piłkę do jednego ze swoich obrońców, to Kasperkiewicz. Kasperkiewicz rozciąga grę, tutaj jest Szymonowicz, podanie do przodu, jest tutaj Szwarc, groźnie, rusza do przodu Nuwie, do Szczepańskiego, Miłosz Szczepański, groźnie, ten sobie szuka miejsca na to, żeby oddać strzał, jest 30 metrów do bramki, poznaniacy już wrócili, ale Szczepański cały czas przy piłce, czy był faul Karlo Muchara? Nie, ale Muchar szybciutko stracił piłkę, teraz dopiero poznaniacy tę futbolówkę odzyskali i może pójdą z kontratakiem, bo rusza Kamil Jóźwiak, który podaje do Pedro Tiby, czy Portugalczyk dogoni futbolówkę. Tak też właśnie się stało. Jest po lewej stronie boiska. Rozkłada ręce Krystian Gytkier. Dotrzymał to podanie Krystian Gytkier. Głową strąca piłkę. Jeftić strzela z pierwszej piłki. No naszła mu ta piłka dobrze na stopę, ale jednak strzał niecelny w wykonaniu szwajcarskiego pomocnika. Ta piłka no sporo, jednak kilka metrów. 2, 3, może 4 metry od bramki Michała Gliwy. I ten doświadczony bramkarz już za chwilę rozpocznie grę. Baliśmy się o to, żeby kolejo znowu nie uczynił z bramkarza rywali bohatera kolejki, ale Michał Gliwa przy tych uderzeniach Karlo Muchara czy Krystiana Gytkiera nie miał tutaj nic do powiedzenia i kolejo zasłużenie prowadzi tutaj w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 2-0. Michał Gliwa, bardzo ciekawa postać, bo przecież on doskonale wie, jak to jest grać domowe mecze poza własnym stadionem. Przecież jego ostatni sezon w Ekstraklasie w barwach Sandec i Nowy Sącz właśnie tak wyglądał, że drużyna z Nowego Sącza nominalnie grała swoje mecze w Niecieczy. No i Gliwa właśnie do Niecieczy musiał jeździć teraz. Drużyna z Częstochowy gra w Bełchatowie przynajmniej w rundzie jesiennej. Zobaczymy, jak będzie na wiosnę. Ruszają gospodarze. Apolinarski dośrodkowanie. Musiolik tam ślizgiem starał się atakować tę piłkę, ale czujnie tam także Lubomir Szatka, który tak rozpaczliwie, ale skutecznie przede wszystkim wybił piłkę poza boisko. Wrzut z autu będzie na wysokości pola karnego z prawej strony. Szwarc już tam gotowy do tego, żeby tę piłkę wrzucić. No i zobaczymy, czy ten wysoki, rosły Petraszek powędruje w pole karne. Oczywiście on zawsze przy takich sytuacjach melduje się w okolicach szesnastki swoich rywali. Trzeba przy tym Petraszku szczególnie uważać. Blisko przy nim stoi Cyrnomarkowicz, a także Szatka. No i zobaczymy. Na razie Petr Szwarc tam długo celebruje ten moment wyrzutu piłki z autu, bo i też wszyscy jego koledzy są tutaj dokładnie pokryci i nie ma za bardzo komu podać. Krótko jednak podaje do Apolinarskiego, nie? To Nuwie. Zostawia piłkę Szwarcowi. Szwarc stara się obrócić w kierunku bramki. Nuwie, teraz dośrodkowanie. Lewą nogą może być niebezpiecznie. Petraszek strzela głową, ale prosto w ręce Mikiego van der Harta. Jeżeli jest dokładne dośrodkowanie w okolice głowy Tomasza Petraszka, to można być pewnym, że on pojedynek główkowy wygra. te jego 199 cm wzrostu po prostu robi swoje, no ale też trzeba powiedzieć, że ten czeski obrońca po prostu potrafi się ustawić w takich sytuacjach, potrafi walczyć w powietrzu, no i potrafi być skuteczny. Na razie poznaniacy dobrze go tam wszyscy pilnują za każdym razem. Daleka piłka do Kuna. Kun głową, ten niewysoki zawodnik, zgrywa piłkę w okolice Szczepańskiego, ale dobrze czujnie Szatka, chociaż Szczepański go gdzieś tam zza pleców starał się wytrącić mu piłkę. No i zobaczmy, jaka będzie decyzja sędziego. Czy to jest rzut karny? Drodzy Państwo, no sytuacja absolutnie kuriozalna w tym momencie, bo wydawało się, że jeżeli ktokolwiek tutaj faulował, to Szczepański faulował Szatkę, ale sędzia Mariusz Złotek jest zdania, że to było na odwrót, że to Szatka faulował Szczepańskiego, w co nie chce mi się wierzyć. No poczekajmy, jest na pewno VAR na stadionie, więc jeśli zajdzie taka potrzeba, to sędzia Paweł Raczkowski, który z wozu obserwuje to dzisiejsze spotkanie, na pewno Złotkowi coś tam szepnie, bo no nie chcę powiedzieć zbyt dużo, ale ta sytuacja naprawdę wyglądała komicznie. No z boku boiska wyglądało to tak, że to zawodnik Rakowa Częstochowa faulował obrońcę poznańskiego Lecha, a nie na odwrót. Na razie fakty są takie, że na linię bramkową oddelegowany Miki van der Hart, a zawodnik Rakowa Częstochowa Petr Schwarz ustawia sobie piłkę na linii 11 metra. No i zobaczymy, czy sędzia za chwilę będzie kazał wykonywać ten rzut karny, a to będzie oznaczało, że dostał już tam potwierdzenie z wozu VAR. Na razie to wszystko jest wstrzymane, ale sędzia udziela tam teraz wskazówek Schwarzowi. No i wydaje się, że w tej 51 minucie będzie rzut karny dla drużyny spod Jasnej Góry. Petr Schwarz czy Miki van der Hart? Zobaczmy. Przecież rzut karny to jeszcze nie jest gol. Petr Schwarz czeka. Jeszcze czeka na gwizdek arbitra. Ruszył teraz Schwarz, ale pewnie uderzył pod poprzeczkę. Nie miał najmniejszych szans Miki van der Hart. A zatem jest już 2-1. Kolejarz wciąż prowadzi, ale już tylko 2-1. Sytuacja dość kuriozalna, bo to była zupełnie niegroźna sytuacja. Wydawało się, że Szatka ma to wszystko, że panuje nad sytuacją. Przecież nie musiał wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. No ale sędzia jednak tam widocznie dostrzegł, że być może jakieś uderzenie dłonią przy próbie zastawienia tej piłki. No ciężko mi tutaj to wszystko dostrzec bez możliwości zobaczenia powtórki telewizyjnej. No ale ostatecznie Petr Schwarz na razie zmniejsza rozmiary tego wyniku. W 51 minucie kolejarz prowadzi z Rakowem Częstochowa, ale już tylko 2-1. No ale to też jest konsekwencja tego, że gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli tę drugą połowę, że ruszyli tutaj do przodu, że już w pierwszych sekundach po zmianie stron mieli tutaj okazję na bramkę. No i wreszcie tej bramki się doczekali. Taka niefrasobliwość, zupełnie niegroźnej sytuacji. Szatka faulował w polu karnym Szczepańskiego. No i rzut karny na bramkę zamieniony przez Petra Schwarza. Na razie poirytowany jest trener Dariusz Żuraw, który teraz tam wyskoczył do sędziego technicznego, bo faulowany według niego był jeden z jego podopiecznych. No sędzia odgwizdał to przewinienie, ale widocznie trener Żuraw tutaj domagał się zdecydowanie większych konsekwencji. Będzie stały fragment gry dla drużyny poznańskiego Lecha. Na razie kibice celebrują bramkę Petra Schwarza, skandują jego nazwisko, a Pedro Tiba już sposobi się do tego, żeby wykonać rzut wolny. I Pedro Tiba, króciutkie rozegranie z Karlo Mucharem, poznaniacy już rozpoczęli. A zatem zapiszmy to, drodzy Państwo, 50. minuta i bramka Petra Schwarza. Na 2-1. Kolejarz w dalszym ciągu prowadzi, w dalszym ciągu ma dobry wynik, no ale tutaj ta koncentracja musi być zdwojona, musi być naprawdę zachowywana, bo w tak niegroźnej sytuacji dopuścić do stracenia bramki, to naprawdę aż tutaj mocniejsze słowa cisną się na usta. Oby to był ostatni już taki błąd w tym dzisiejszym spotkaniu. Szczepański, podbudowany tą akcją, teraz ruszał do przodu, zatrzymywany przez Darko Jefticza. Z zabocznej linii boiska teraz będzie wykonany wrzut z autu. Kasper Kiewicz już tam szuka któregoś ze swoich kolegów, któremu mógłby oddać piłkę. Ostatecznie podaje do Petraszka. Tomasz Petraszek do Szymonowicza. Szymonowicz spokojnie podbiegł do niego Krystian Gytkier. Nie może w pojedynkę Gytkier zakładać pressingu. Musi to być skoordynowana akcja, a na taką to nie wyglądało. Będzie wrzut z autu dla kolejorza, bo pogubili się trochę gospodarze. No i do tego wrzutu z autu już się tam sposobi Wołodymyr Kostewicz. No ogromny błąd popełnił przed tygodniem w Gdyni. Na jego szczęście i na szczęście jego kolegów to nie zakończyło się stratą bramki, no ale były takie głosy, że być może temu Kostewiczowi dać odpocząć, że być może Puchacz jednak wskoczy do składu. No Puchacz wskoczył do składu, tylko że nie gra jako lewy obrońca, a jednak jako skrzydłowy. Robert Gumny, króciutkie podanie do Szatki, Szatka do Tiby, Tiba, Muchar, a i króciutkie podanie Karlo Muchara, no i prawie zakończyło się to stratą, ostatecznie zakończyło się stratą, bo chcąc naprawić jego błąd, Robert Gumny sfaulował jednego ze swoich rywali, to był Kun, no i będzie rzut wolny dla drużyny trenera Marka Papszuna, który musi być zadowolony z tego, jak gra jego podopiecznych wygląda po zmianie stron, bo rzeczywiście to już jest inny Raków, to jest drużyna odmieniona, to jest drużyna dużo groźniejsza niż miało to miejsce w pierwszych 45 minutach tego spotkania. Będzie rzut wolny, jest Petr Schwarz, a więc ten strzelec gola z rzutu karnego. On będzie teraz starał się dośrodkować piłkę na linii 16 metra, oczywiście Petraszek, ale także jego koledzy. No i zobaczymy, blisko ustawiony także niewysoki Miłosz Szczepański, a zatem albo Petr Schwarz, albo Miłosz Szczepański, który z nich za chwilę będzie dośrodkowywał tę piłkę. Szczepański zostawił piłkę Szwarcowi, Schwarz, krótkie jednak podanie do Szymonowicza. Szymonowicz, rozciągnięcie gry, Apolinarski, dośrodkowanie piłki w pole karne, Van der Hart musi to chwycić i chwycił to Kolender na szczęście. No i może już zapoczątkować kolejny atak. Wołodymyr Kostewicz, krótkie podanie do Szatki. Szatka chyba niepotrzebnie podnosił tę piłkę, bo właśnie błąd fatalny popełnia Muchar. Groźnie będzie 2-2. Nie! Van der Hart broni! Fantastycznie broni Van der Hart to uderzenie Szczepańskiego, ale to był wielbłąd Muchara. Stracił piłkę na 20 metrze. Wyszło dwóch zawodników Rakowa sam na sam. No i chcieli skopiować bramkę Lecha Poznań, bo podanie było zamiast strzału do Szczepańskiego, ale strzał Szczepańskiego zdołał odbić Miki Van der Hart, który ratuje teraz Lecha z wielkich opresji. No z dalekiej podróży wrócili poznaniacy, bo już tutaj Szczepański witał się z gąską, bo już w zasadzie widział tę piłkę w siatce, ale fantastyczną interwencją po raz kolejny popisał się Miki Van der Hart. No ale poznaniacy, fatalny błąd to był Karlo Muchara. Muszą się wystrzegać takich błędów. Mówiłem, że niepotrzebnie Szatka w ogóle podnosił piłkę przy tak prostym podaniu. Przecież Muchar wtedy musiał to przyjmować na klatkę piersiową. To zawsze rodzi jakieś ryzyko tego, że popełni się jakiś błąd techniczny. Bezsensownie poznaniacy sami sprawiają sobie problemy. Muszą przecież wyciężyć ten trudny moment. Darko Jeftić na prawą stronę. Jest tutaj Puchacz. Tymoteusz Puchacz oddaje do Darko Jefticza. Ten ma 30 metrów do bramki. Czy będzie strzelał? Nie, rozciąga. Zaprosił do tej akcji Kostewicza, który płasko dośrodkowuje, ale strzela teraz Darko Jeftić. Ale szkoda, że niecelnie. Ładna była to akcja. Rozciągnięcie Darko Jefticza. Podanie z pierwszej piłki Kostewicza. Płaska, taka bilardowa piłka. Zwrotna do Darko Jeftica. Ten uderzył znów z pierwszej piłki, ale jednak wysoko, wysoko nad bramką Michała Agliwy. Ten mecz w drugiej połowie się tutaj rozkręca. Z minuty na minutę staje się coraz ciekawszy. Ale też to ma związek z tym, że poznaniacy grają niepewnie. Ale rusza teraz do przodu Kamil Jóźwiak. Jóźwiak jest po lewej stronie. Czy będzie dośrodkowywał? Kamil Jóźwiak oddaje jednak piłkę do Pedro Tiby. Pedro Tiba, mięciutkie dośrodkowanie. Krystian Gytkier nie wygra tego pojedynku główkowego. Tymoteusz Puchacz jeszcze teraz stara się powalczyć, ale ruszają niestety gospodarze. Znów ten Szczepański zostawia piłkę, Sapała się pomylił, Pedro Tiba, ale też i Tiba niezbyt dokładnie pokazuje, że było zagranie ręką, rozkłada ręce bezradnie Portugalczyk, ale sędzia Mariusz Złotek każe grać dalej, uznając, że być może była tam i ręka, ale było to zupełnie przypadkowe i nie ma sensu przerywać tej akcji drużyny spod Jasnej Góry. Apolinarski zostawił już piłkę i ruszają gospodarze. Był tam Brian Nouwie i teraz zobaczmy, bo jest Schwarz. Krótkie podanie do Musiolika. Znów Petr Schwarz jest w środkowej strefie boiska. Na prawą stronę jest tutaj Apolinarski. Podanie do Francuza Nouwie. Nouwie wycofuje jednak niespiesznie, wręcz cierpliwie budują ten atak pozycyjny gospodarze. 58 minuta tego spotkania. Kolejarz prowadzi 2-1, ale kolejarz w drugiej połowie to jest inny, słabszy niestety Lech niż przed zmianą stron. A gospodarze wręcz przeciwnie. Gospodarze rozkręcają się tutaj z minuty na minutę. Gospodarze już wykonali rzut z autu. Jest Apolinarski. Podanie, jednak wycofanie gry do Petraszka. Petraszek, jak nie wychodzi z prawej strony, to spróbują środkiem boiska. Kasperkiewicz do Sapały, Sapała, podanie na lewą stronę do Kuna, Kun dośrodkowanie piłki i musi wybijać to Lubomir Szatka i wybija wysoko, wysoko, ale też daleko gdzieś ten sektor zajmowany przez najbardziej zagorzałych kibiców Rakowa Częstochowa. No i zobaczmy, jaka będzie decyzja, bo zdaje się, że tam chyba chorągiewka była podniesiona w górę, sędzia odgwizdał spalonego, więc nawet ta interwencja Lubomira Szatki była zbyteczna, bo gdyby się pomylił odpukać, no to i tak ta akcja zostałaby przerwana. przerwana. Odrzutu wolnego pośredniego z własnej szesnastki za chwilę rozpocznie Mickey van der Hart. Oj, uratował skórę swoim obrońcom. Uratował skórę przede wszystkim Carlo Mucharowi, który co prawda strzelił gola przed przerwą, ale mógł tutaj gola zawalić. No ale naprawdę fantastyczna była to interwencja van der Harta. I poznaniacy znów od tyłu, krótkimi podaniami. Teraz na lewej stronie jest Włodymyr Kostewicz, który przekroczył już środkową linię boiska. Tutaj podanie wzdłuż tej bocznej linii do Kamila Jóźwiaka i Jóźwiak do końcowej linii biegnie, stara się dośrodkować, ale też ofiarny i skuteczny ślizg jednego z obrońców drużyny gospodarzy. Brian Nowie tymczasem rusza do przodu. Poradził sobie tam z jednym z poznaniaków, ale Pedro Tiba, nie jest to łatwa sztuka do przejścia, odzyskał piłkę Pedro Tiba i wielkie brawa z sektora kibiców poznańskiego Lecha, bo po profesorsku poradził sobie z Francuzem Pedro Tiba. Rusza Carlo Muchar, ale kolejna strata, piłka jednak doszła do Tymoteusza Puchacza. Puchacz jest przed bramką, Christian Gytkier rozciąga na prawą stronę do Gumnego, Robert Gumny, miękkie dośrodkowanie, Gumny i chwyta to pewnie Michał Gliwa na najdrobniejszy błąd. Liczył tam już Tymoteusz Puchacz, który stał blisko, który liczył na to, że ten Gliwa wypluje w jakikolwiek sposób piłkę, że gdzieś być może ją odbije i będzie mógł Tymoteusz Puchacz skierować ją do pustej bramki. Tak się jednak nie stało, Gliwa już rozpoczął grę, rusza Brian Nowie, odbił się jak od ściany, jak George Cymrno-Markowicz, ale wszystko działo się w zgodzie z przepisami i sędzia Mariusz Złotek nakazuje kontynuowanie gry. No to poznaniacy kontynuują. Włodymyr Kostewicz do przodu, do Gytkiera. Gytkier zostawia piłkę Jóźwiakowi. Jóźwiak rusza już do przodu. Pokonał 5, 6, 7, 8 metrów. I cały czas utrzymuje się przy piłce. Kamil Jóźwiak wpada już w pole karne. Teraz z tego pola karnego wypychany. Podanie na prawą stronę. Zaproszony do akcji jest Puchacz. Czy odegra jeszcze bardziej na prawo do Gumnego? Puchacz cały czas przy piłce. Tymoteusz Puchacz teraz powalony, sprowadzony do parteru. Utrzymuje się przy tej piłce. Pomógł mu Robert Gumny, oddając piłkę Darko Jewciczowi. Ale poznaniacy cierpliwie bardzo, spokojnie. Darko Jewcicz, taka krosowa piłka na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz już przy nim jest jeden z zawodników, to Apolinarski, ale Kostewicz cały czas przy piłce. Kostewicz szuka sobie tam miejsca na dośrodkowanie i jaka decyzja. Kostewicz jednak wyleciał z piłką poza boisko i od wrzutu z autu rozpoczną za chwilę gospodarze. 60 minuta gry, 61 w zasadzie, a zatem godzina gry już za nami. Kolej już prowadzi 2-1, ale to zasługa świetnej pierwszej połowy. 30 minuta Carlo Muchar, 32 Christian Gytkier. Po zmianie stron tak dobrze już nie jest. Po zmianie stron to jednak gospodarze stwarzają sobie tu lepsze okazje, czego efektem bramy Petra Szwarca z rzutu karnego. No i ruszają już właśnie piłkarze Rakowa Częstochowa. Oni się tutaj nakręcają. Podanie do Szczepańskiego. Miłosz Szczepański rusza do przodu. Opuścił już to koło na środku boiska. Minął dwóch rywali. Chyba go faulował Kamil Jóźwiak. Przywilej korzyści jednak wpuszczony. Apolinarski jest po prawej stronie. Może być dośrodkowanie. No wie jednak bardziej na prawo. Apolinarski podanie do Musiolika i dobra interwencja Szatki, który tego Musiolika wyprzedził, wyskoczył mu zza pleców, wybijając piłkę poza boisko. Rzut z autu już wykonany. No i zobaczmy, trzeba uważać. Jest Szwarc, jest także Szczepański. Zatrzymywany jednak bardzo dobrze i poznaniacy muszą ruszyć do przodu z tym kontratakiem. Pedro Tiba fatalnie stracił piłkę na rzecz Kuna. Kun rusza do przodu, ale Pedro Tiba faulował. Niestety faulował tego niewysokiego, drobniutkiego, filigranowego Patryka Kuna. No i będzie znów stały fragment gry dla zawodników Marka Papszuna. Pierwsza zmiana w tym dzisiejszym spotkaniu. Felicio Brown Forbes. On zastąpi Briana Nowiera. No to była niespodzianka. Mówiłem Państwu o tym, że Brian Nowie, on dotychczas zaczynał mecze z ławki rezerwowych. Teraz pojawił się w pierwszym składzie na tego, który zastąpił Browna Forbesa. Teraz zresztą oni się zamieniają miejscami z numerem 91. Brown Forbes, zawodnik wychowany w Niemczech, ale tak naprawdę Kostarykanin. Mówi zresztą o tym, że liczy na to, że jeszcze kiedyś do reprezentacji Kostaryki wróci, że będzie miał okazję ponownie przydziać kostium reprezentacji Kostaryki. Jeden mecz jak na razie. No ale zostawmy to, na razie jest dośrodkowanie niebezpiecznie. Na szczęście tam Musiolik nie potrafił się dobrze złożyć do tej piłki zagrywanej z rzutu wolnego. Nie miał dobrej koordynacji ruchowej, nie potrafił się dobrze ułożyć, żeby zgrać jeszcze tę futbolówkę i ta opuściła boisko. Mickey van der Hart, znów poznaniacy króciutko, znów poznaniacy od tyłu chcą budować swój atak pozycyjny. Znów chcą realizować ten misterny plan trenera Dariusza Żurawia. Znów niestrudzenie podają do przodu. Darko Jeftić do akcji, podłącza się tam już Robert Gumny, rozpędzony młody poznaniak, podanie na prawą stronę do Puchacza, Tymoteusz Puchacz, czy będzie dośrodkowanie? Nie, Puchacz cały czas przy piłce, teraz zostawił piłkę Jewciczowi, Jewcicz dośrodkowanie piłki, kto to zabija i ta piłka spadła na głowę, zdaje się Krystiana Gytkiera, który nie może uwierzyć, że nie zachował się troszkę lepiej, ale też trzeba przyznać na usprawiedliwienie Duńczyka, że jednak był w dość trudnej pozycji, że jednak musiałby się tam naprawdę powygimnastykować, żeby dokładnie ułożyć się do tego dośrodkowania Darko Jefticza. Ostatecznie jednak Michał Gliwa rozpocznie od własnej bramki, bo to uderzenie głową duńskiego goleadora niecelne i nie stanowiło zagrożenia dla bramki Michała Gliwy. Tak spoglądam w kierunku rozgrzewających się piłkarzy Lecha Poznań. Na razie nie widać, żeby któryś z nich specjalnie intensywnie się rozgrzewał, więc chyba na razie wstrzyma się z tymi zmianami trener Dariusz Żuraw, ale myślę, że jeszcze kilka minut i tutaj któregoś z nowych zawodników na boisku zobaczymy. Tymczasem uderzenie Brauna Forbsa i dobrze, czujnie, mimo że ta piłka była bardzo słabo uderzona przez tego ciemnoskórego Kostarykanina, no to też czujnie w bramce Miki van der Harlu ta piłka kozłowała, mogła zrobić kuku, mówiąc tak kolokwialnie. Ale też Miki van der Hart pewnie tę futbolówkę przechwycił. Powalony na boisko Kamil Jóźwiak w parterze teraz walczy o piłkę. Nie poradził sobie, strata, Apolinarski do przodu. I czy Poznaniacy tak, odzyskują szybciutko piłkę. Pedro Tiba na prawą stronę do Roberta Gumnego. Chyba za chwilę wejdzie Maciej Makuszewski albo João Amaral, bo tak mi się wydaje, że któryś z nich za chwilę może zameldować się na boisku. Pedro Tiba, nie strać tej piłki. Pedro Tiba, no stracił, ale dobrze asekurował go Carlo Muchar, ale Muchar też traci piłkę. Niebezpiecznie, Szczepański. Fantastyczna interwencja Lubomira Szatki, która teraz zatrzymuje Szczepańskiego. I Poznaniacy w kontrataku. Jest tutaj już Pedro Tiba. Rozciągnięcie. Uwaga, niebezpiecznie jest już w polu karnym Kolejosz. Jest tam już Kamil Jóźwiak zatrzymywany przez Szymonowicza. Jeszcze Poznaniacy, czy Jeftić dojdzie do tej piłki? Nie, daleki wykop piłki przez Michała Gliwę. Kostewicz, ale cały czas poznański lek 40 metrów do bramki. Karlo Muchar. Rozciągnięcie do Roberta Gumnego. Gumny do Puchacza. Puchacz na prawej. Puchacz szuka dośrodkowanie, ale szuka też lewej nogi, bo ta lewa noga u niego jest lepsza. Darko Jeftić na linii pola karnego. Jeftić! Jak niewiele zabrakło! Ależ to była akcja Jefticza, ależ to był strzał Jefticza i bardzo niewiele zabrakło. Tam był jeszcze rykosze. Ta piłka odbiła się od buta jednego z zawodników Rakowa Częstochowa, ale wydawało się, że ta piłka idealnie pod poprzeczkę spada. Jak taki spadający liść uderzył tę futbolówkę Szwajcar z 16 metrów i naprawdę niewiele zabrakło Jefticowi do tego, żeby zdobyć swojego czwartego gola w tym sezonie piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Jeftić już powędrował w okolice narożnika boiska. Jeftić już przyszykowany do tego, żeby rozegrać piłkę z rzutu rożnego. Jeftić za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Oby tak jak w pierwszej połowie w 30 minucie, kiedy strzelił bramkę Carlo Mucharem. No i zobaczmy, Darko Jeftić, jest dośrodkowanie, ale to dośrodkowanie wstrzymane teraz jeszcze przez sędziego Mariusza Złotka, który najwyraźniej tam dostrzegł jakieś przepychanki, jeszcze jakieś uwagi ma i za chwilę raz jeszcze Darko Jeftić będzie dośrodkowywał piłkę, może i dobrze, bo to dośrodkowanie Jefticza, które już zostało wykonane, było fatalne po prostu, więc może dobrze, że Jeftić będzie miał okazję raz jeszcze dośrodkować piłkę swoją lewą nogą, więc odchodząca piłka od bramki Michała Gliwy. Darko Jeftić dośrodkowuje tę piłkę, ale znów dorobi to fatalnie i to może być kontratak dla drużyny spod Jasnej Góry. Ruszają już do przodu, z przodu jest Apolinarski, poczeka teraz na swoich kolegów, ale teraz Patryk Kun, no, zatrzymał się na piłce, ale Brown Forbes, ładne podanie, może być niebezpiecznie, jest tutaj Musiolik w polu karnym i znów Wołodymyr Kostewicz tym razem ślizgiem blokuje to uderzenie rosłego napastnika drużyny spod Częstochowy i będzie kolejny rzut rożny dla Rakowa, tutaj jest cały czas niebezpiecznie. 67 minuta tego spotkania. Gospodarze cały czas w ataku. Gospodarze robią wszystko, by doprowadzić tutaj do remisu. I trzeba uczciwie przyznać, że są coraz bliżej właśnie osiągnięcia celu. Ale oby tutaj Kolejosz za chwilę zamknął ten mecz. Może jakiś kontratak, może jakaś bramka. Przecież tak niewiele przed chwilą zabrakło Jefticowi. Trzeba się skupić na razie jednak na defensywie, bo będzie rzut rożny. A wiadomo, jakie to jest niebezpieczeństwo. Wiadomo, jak trener Marek Papszun, jakim on jest pasjonatem stałych fragmentów gry. No i zobaczmy, jakie to będzie dośrodkowanie Sapały. Blisko Sapały stawiony także Kun, ale chyba Sapała będzie dośrodkowywał tę piłkę prawą nogą. Zobaczmy zresztą. Sapała, dośrodkowanie piłki, piąstkowanie Mikiego van der Harta przed pole karne. Tutaj jeszcze gospodarze do tej piłki doszli, jeszcze ją zebrali. Jeszcze Szwarc w pole karne, dośrodkowanie. Petraszek strzela, ale prosto w rękawice Mikiego van der Harta. Tutaj aż pobudzili się kibice zgromadzeni na Gieksa Arenie w Bełchatowie, bo wiedzą, że kiedy Tamas Petraszek jest niepilnowany, a piłka jest tam gdzieś w okolicach jego głowy, czyli dla normalnego człowieka na wysokości drugiego piętra, no to jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale niebezpieczny jest także atak kolejorza, bo właśnie Kostewicz po lewej stronie, dośrodkowanie piłki, rozpaczliwa interwencja jednego z obrońców drużyny spod Jasnej Góry, zapobiega teraz utracie bramki, ale też muszą to samo zaprezentować teraz defensorzy kolejorza, bo rozpędza się Brown Forbes, Felicio Brown Forbes w pojedynku biegowym z George Cyrno Markowiciem i chyba będzie rzut rożny dla drużyny Marka Papszuna. Brawa tutaj w Bełchatowie, bo częstochowianie znów mają stały fragment gry. Kolejna zmiana tymczasem, zawodnik z numerem 39 to Apolinarski, a w jego miejsce Bartl, a więc Bartl zmieni teraz Apolinarskiego i może być to świeży zawodnik, który z pewnością będzie miał dużo sił. Daniel Bartl. Teraz w miejsce Jakuba Apolinarskiego. No ale zostawmy na chwilę tę zmianę, bo będzie rzut rożny. Jest to dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mięciutka piłka. Kto to wszystko zamknie? Niepilnowany jest Schwarz, który strzela z woleja, ale na szczęście niecelnie. Nieprzyjemnie uderzał. Wydawało się, że ta piłka za chwilę zacznie opadać, ale na szczęście opadać zaczęła dopiero w momencie, kiedy minęła spojenie słupka z poprzeczką bramki Mikiego van der Harta. Pobudzenie na ławce rezerwowych poznańskiego Lecha. Karol Bartkowiak krzyczy tam coś w kierunku zawodników rozgrzewających się, a to ewidentny sygnał, że za chwilę będziemy mieć także pierwszą zmianę w kolejorzu. Nie może stracić piłki Karlo Muchar, dobrze sobie poradził. Rusza do przodu Pedro Tiba, cały czas przy piłce Portugalczyk. Teraz poczeka, aż jego koledzy dobiegną, nie? Chyba tam się nabawił jakiejś kontuzji, bo wybił piłkę poza boczną linię boiska w niegroźnej sytuacji i położył się tak, jakby rzeczywiście tutaj potrzebował pomocy masażystów. Ci masażyści błyskawicznie doskoczyli, podając zresztą też wodę piłkarzom jednej i drugiej drużyny. No i zobaczymy. No nie wiem, czy to nie było celowe wybicie piłki Pedro Tiby. Chyba właśnie ze względu na to, żeby jedna i druga drużyna po prostu mogła płyny sobie po prostu uzupełnić. A więc nic się tutaj Pedro Tibie nie stało, bo on już zresztą się podniósł, już zresztą tam rozmawia z Krystianem Gytkierem. To była po prostu przerwa na to, żeby uzupełnić płyny, żeby w tym dusznym, choć mimo wszystko niezbyt gorącym terenie w Bełchatowie te płyny uzupełnić. Coraz więcej komarów także nad Gieksa Areną, więc to też świadczy o tym, że warunki dość trudne, bo musi być po prostu gdzieś wilgotno, muszą komary wilgoć czuć. Za chwilę Darko Jetić wznowi grę. Czy będzie już zmiana w drużynie poznańskiego Lecha? Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze wstrzymał tę decyzję Dariusz Żuraw. Zobaczymy, który tam z zawodników, jako pierwszy z tych nowych zawodników, zamelduje się nam tutaj na boisku i zobaczymy, jaki wariant też trener Dariusz Żuraw obierze, czy wprowadzi być może jakiegoś pomocnika, być może zagra Wabank, napastnika, być może Timur Jamaleddinow, ostatnio w rezerwach strzelający w środowym meczu 2 gole. No szkoda, że rezerwom dzisiaj już tak dobrze nie poszło. W Krakowie nie przegrali oni z Garbarnią 0-1, tracąc bramkę w, zdaje się, 87 minucie. Wielka, wielka szkoda. Oby ich koledzy z pierwszej drużyny tutaj ten dobry, korzystny wynik w Bełchatowie utrzymali do końca. 72 minuta. Kolejorz prowadzi w Bełchatowie z Rakowem 2-1. Bramki Muchara i Gytkiera. A dla gospodarzy w drugiej połowie trafił z rzutu karnego Petr Szwart. Kolejorz, jest Kostewicz, podanie do Gytkiera. Gytkier no zupełnie teraz jakby nie miał świadomości, kto stoi za jego plecami. Starał się piętką odgrywać, a piętką podał prosto do swojego rywala. Niebezpiecznie ruszają Bartl do Brauna Forbesa. Ostatecznie rzut rożny, zdaje się, tak jest, rzut rożny dla podopiecznych Marka Papszuna. No i znów trzeba będzie uważać, znów trzeba będzie tam przypilnować tego Petraszka, ale także Musiolika, ale także kilku innych zawodników. Brown Forbes tam już także szuka sobie dobrej kępki trawy. Tymczasem do wejścia na boisko przygotowany jest Maciej Makuszewski, a zatem Makuszewski za chwilę któregoś z zawodników zmieni. Może Kamila Jóźwiaka, może Tymoteusza Puchacza, no bo nie sądzę, żeby tutaj trzeciego skrzydłowego wpuszczał. Po prostu pewnie którego z tych skrzydłowych już grających na boisku trener Dariusz Żuraw za chwilę zmieni. Ale najpierw ten rzut rożny, jest to dośrodkowanie, wybić tę piłkę, bo tam Pilar w polu karnym. Jaka decyzja? Rzut karny. Rzut karny dla zawodników z Podjasnej Góry, bo zdaje się, że sędzia dostrzegł tam zagranie ręką. Mówiłem o tym, że było bilardowe zagranie. Ciężko mi powiedzieć, który z zawodników poznańskiego Lecha ostatecznie dotknął piłkę ręką, no ale widocznie musiał tam sędzia Mariusz Złotek dopatrzyć się zagrania nieprzepisowego. Być może ta piłka odbijała się od głów jednych i drugich. ostatecznie musiała wylądować na ręce któregoś z poznaniaków. No fakty są takie, że po raz kolejny Petr Schwarz ustawia sobie piłkę na 11 metrze i za chwilę może doprowadzić do wyrównania. Czy będzie tak skuteczny jak w 50 minucie tego spotkania? Czy znów pokona Mickiego van der Harta? Czy znów uderzy tak pewnie pod poprzeczkę, tak że Holender nie będzie miał nic do powiedzenia? A być może tym razem się pomyli? A być może teraz spudłuje? A być może Micky van der Hart wyczuje jego intencje i wybroni ten strzał z 11 metra? Rzut karny to jeszcze nie jest gol. Rzut karny to jest świetna sytuacja. Ale jeszcze nikt tutaj nie będzie dopisywał tej bramki drużynie spod Częstochowy. Petr Schwarz czy Micky van der Hart? Odmiana druga. Pierwsza w 50 minucie na korzyść Czecha. Czy teraz Holender okaże się lepszy? Czy przechwyczy? Zobaczmy, Petr Schwarz. Ależ blisko było. Ależ blisko było dobrej interwencji. Ale ostatecznie jest remis, drodzy Państwo. Ostatecznie Schwarz doprowadza do wyrównania. Ostatecznie w Bełchatowie w 70, zdaje się już w 3 minucie, mamy remis 2-2. Dwie bramki z rzutów karnych. Dwie bramki dla Rakowa Częstochowa po zmianie stron. Zmiana, o której Państwu mówiłem, Kamil Jóźwiak schodzi z boiska, w jego miejsce Maciej Makuszewski. To teraz mniej istotne, bo cieszą się w takim szale radości i piłkarze, i kibice zespołu z Częstochowy. Świętują to trafienie, które doprowadziło do wyrównania. Petr Schwarz po raz drugi umieszcza piłkę w siatce. Bardzo blisko był skutecznej interwencji Micky van der Hart. Wyczuł jego intencje, rzucił się w ten sam róg. W prawą stronę uderzał Petr Schwarz. W prawą stronę, no w zasadzie swoją lewą, ale w prawą, patrząc w kierunku jego bramki, rzucił się van der Hart. No i gdzieś się mam wrażenie, że ta piłka jeszcze pewnie trąciła koniuszki jego palców, że było bardzo niewiele do tego, żeby zanotować skuteczną interwencję, ale niestety Schwarz doprowadza do wyrównania. Ależ mieliśmy fantastyczne nastroje w pierwszej połowie. Ależ się cieszyliśmy z tego, że Kolejorz prowadzi 2-0, ale niestety Kolejorz już to prowadzenie stracił. Kolejorz musi tutaj jeszcze poszukać jakiejś ładnej akcji. Darko Jeftić, podanie, Karlo Muchar, płaski strzał, ale jednak takie uderzenia w środek bramki, tak lekkie, nie mogą tutaj absolutnie sprawić problemów bramkarzowi. Zapiszmy, 70 minuta, druga bramka Petra Schwarza. To pewnie Państwo teraz słyszą, bo skanduje to speaker, skandują to także kibice. Wielka radość w Bełchatowie. Raków doprowadził do wyrównania. Raków może tutaj powalczyć o pełną pulę za chwilę, bo w drugiej połowie to gospodarze są drużyną lepszą. To gospodarze za drugą część tego spotkania zasługują na 3 punkty. No ale z kolei za pierwszą połowę to Kolejorzowi lepsze oceny powinniśmy przyznawać. No zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Jeszcze kwadrans gry przed nami plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. Myślę, że spokojnie 3-4 minuty na ten moment. A może jeszcze dłużej. No ale Kolejorz musi zacząć grać swoje. Kolejorz musi zacząć grać zdecydowanie skuteczniej pod bramką rywala, bo w tej drugiej połowie, nie licząc sytuacji Jóźwiaka i Gytkiera, no to niewiele podopiecznym Żurawia udało się wykreować. Jest Kun po lewej stronie, oddaje piłkę Kasperkiewiczowi. Arkadiusz Kasperkiewicz na prawą stronę stara się przerzucić tę piłkę. Ostatecznie ta ląduje na głowie Wołodymyra Kostewysza. Rusza już do przodu Tymoteusz Puchacz, który przeszedł teraz na lewą stronę, na prawym skrzydle Maciej Makuszewski, który zmienił Kamila Jóźwiaka. Do przodu ruszają także gospodarze. Bartl stara się tam uruchomić Musiolika. Musiolik stara się gryźć tam z prawej strony Kostewycza. No i zmusił do popełnienia błędu Wołodymyra Kostewycza. W dość niegroźnej sytuacji gospodarze mają rzut rożny i gospodarze będą mieli kolejną szansę na to, by strzelić tutaj bramkę. Już tak się rozgrzali kibice, którzy oglądają to spotkanie w drugiej połowie, że część z nich stoi i skanduje nazwiska swoich ulubieńców bez koszulek. Już się rozebrali. Oni są rozgrzani z grą swoich ulubieńców po przerwie. No rzeczywiście gra Rakowa jest efektowna i przede wszystkim efektywna. Ta gra pozwoliła doprowadzić do wyrównania. Za chwilę będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dwóch zawodników Rakowa ustawionych. Jest to dośrodkowanie, odchodząca piłka. Kto to wszystko zamknie? Jeszcze dochodzi do piłki Schwarz. Jest 17 metrów do bramki. Dośrodkowanie w okolice Petraszka. Poznaniacy wybijają, ale muszą to jeszcze poprawić, bo cały czas Raków stara się przechwycić tę piłkę krążącą gdzieś tam w powietrzu na 16-17 metrze. Ostatecznie Szymonowicz głową, no ale poza końcową linię boiska i Micky van der Hart za chwilę wznowi grę. Miki van der Hart, już krótkie podanie do Lubomira Szatki, Szatka krótko do Gumnego. No, Poznaniacy, mimo że stracili prowadzenie, to nie stracili pomysłu na grę. Poznaniacy w dalszym ciągu grają krótko. Szkoda, że po raz kolejny niecelnie, po raz kolejny tracą piłkę, po raz kolejny gospodarze w ataku. Jest tutaj po prawej stronie Szwarc, podanie do środka, niebezpiecznie, Bartl tam się przedzierał. Wybijać trzeba tę piłkę, bo cały czas Toraków jest w jej posiadaniu. Może być dośrodkowanie, czy będzie to dośrodkowanie? Jest niebezpiecznie, Kasperkiewicz, podanie do Szymańskiego, Szymański przestrzelił, ale miał patelnię, ale było niebezpiecznie. Szczepański miał naprawdę teraz piłkę meczową, wydaje się, w 79 minucie tego spotkania. Łapią się tutaj kibice za głowę, jak tego nie trafił, bo naprawdę było bardzo, bardzo blisko bramki, no ale strzelał z 11 metrów, był zupełnie niepilnowany, ale podniósł tę piłkę za wysoko i przestrzelił, no ale Poznaniacy znów dopuszczają do groźnych sytuacji. Co z tego, że Lech chce grać swoje, co z tego, że Lech konsekwentnie stara się tę akcję budować od tyłu, jeżeli podopieczni Dariusza Żurawia popełniają tutaj proste błędy techniczne. Tracą tę piłkę gdzieś w okolicach środkowej linii boiska, a to napędza gospodarzy, którzy coraz częściej tutaj goszczą pod bramką Mikiego van der Harta. Faulowany był teraz Robert Gumny, będzie stały fragment gry dla zawodników Dariusza Żurawia. Już wykonany i znów krótkimi podaniami, tylko czy teraz będzie dokładnie? No podniósł piłkę daleko Cyrnomarkowicz z dokładnością już na bakier. I już trzeba piłkę przechwytywać, bo już gospodarze ją odzyskali. Jest tutaj Sapała. Podanie do przodu. Szwarc na prawą stronę boiska. Zupełnie do nikogo. Pokazuje Daniel Bartl, że no nie miał jak dobiec do tej piłki zagrywanej od Sapały. Że było to bardzo, bardzo niedokładne. Od rzutu z autu za chwilę rozpoczną Poznaniacy. 80. minuta tego spotkania. Jeszcze 10 plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. 2-2 Bełchatowie, drodzy Państwo. 30. minuta Karlo Muchar. 32. Krystian Gytkier. Było tak pięknie, było tak wspaniale. Kolejarz prowadził 2-0, ale po przerwie to wszystko się zepsuło. Dwie bramki z rzutów karnych Petra Szwarcwa i mamy już remis 2-2, ale kolejarz w ataku. Jest Makuszewski, z prawa strona pola karnego, dośrodkowanie do nikogo. Zamknie to jeszcze wszystko po lewej stronie Tymoteusz Puchacz. Może on dośrodkuje dokładnie, zostawia piłkę Kostewiczowi. Kostewicz w polu karnym. Kostewicz strzela, ale za lekkie to uderzenie. Zablokowane tam przez zawodników ubranych w czerwone koszulki, którzy już tę piłkę przechwycili i ruszają do przodu, konkretnie Sebastian Musiolik. On teraz ubrany w tę krwistą koszulkę pobawił się niczym taki narciarz alpejski, mijając jak cyczki obrońców poznańskiego Lecha. Cały czas Musiolik przy piłce, to jest ekstaza radości, bo Musiolik teraz zaprezentował niezwykle efektowną akcję. Zgubiłem w pewnym momencie rachubę, ilu on zawodników ubranych na biało minął. 3, 4, może nawet 5. Nie przemierzył no dobrych 100 metrów z piłką, no, ale ostatecznie podawał niedokładnie. Zobaczmy, żółta kartka jeszcze dla jednego z zawodników poznańskiego Lecha. Chyba to George Cyrnomarkowicz ukarany właśnie żółtym kartonikiem. I zdaje się, że Cyrnomarkowicz w następnym meczu będzie pauzował, bo tak mi się wydaje, postaram się to za chwilę sprawdzić, ale był chyba zagrożony George Cyrnomarkowicz pauzą w następnym spotkaniu. Za chwilę będzie wznowienie tej gry, tak spoglądam, bo znów Karol Bartkowiak nakazuje jednemu z zawodników rozgrzewających się ubranie w dres meczowy, Paweł Tomczyk, a więc ten zawodnik, który zapewnił remis w Gliwiczach, który jest szybki, dynamiczny, który jeśli dostanie dobrą piłkę taką na dobieg, to przecież ścigać się potrafi, to jednak to przyspieszenie ma, to ma taki motorek gdzieś tam zainstalowany i na pewno potrafi go odpalić w odpowiednim momencie. Ale oby dostał dobrą piłkę, oby dostał dokładne podanie od Jeslicza, od Siby, od któregoś ze skrzydłowych, on już wtedy będzie wiedział, co z futbolówką zrobić. Poznaniacy tymczasem przy piłce. Jest Robert Gumny, podanie na prawo do Makuszewskiego. Rusza Maciej Makuszewski prawą stroną boiska, płaskie dośrodkowanie piłki, pole karne, ta odskoczyła od nogi Pedro Siby i wybijanie do środka dalekiego przodu. Do tej piłki dojdzie już Słowa Lubomir Szatka, ale on pozwoli piłce opuścić boisko. Ta płyta przygotowana dzisiaj w Bełchatowie naprawdę bardzo dobrze. Widać, że ona tutaj nie odskakuje, że jeżeli piłka odskakuje od nogi, no to są błędy techniczne i nie można tego zwalać na murowy tutaj w Bełchatowie. Makuszewski tymczasem, podanie do Karlo Muchara. Muchar wycofuje do Cyrnomarkowicza. Cyrnomarkowicz na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz 20 metrów pokonał już piłką, strzał do Jeflicza. Jeflicz przepuścił piłkę, ale Krystian Gytkier do tej futbolówki już nie dobiegł. Chyba zmęczony już jest Krystian Gytkier. Chyba to Krystiana Gytkiera Paweł Tomczyk, który stoi już w tej strefie zmian, za chwilę zastąpi. Ale poczekajmy, bo jeszcze to nie zostało oficjalnie zakomunikowane. Zakładają wyższy pressing do gospodarzy, ale Poznaniacy bardzo dobrze sobie z nim poradzili. Podanie do Makuszewskiego, ten przepuszcz tej linii boiska. rusza do przodu, pilnowany tam przez Kasperkiewicza, potężnie zbudowany Kasperkiewicz nie pozwala się rozpędzić Makuszewskiemu. Nie, Makuszewski z kolei pozwolił Kruca puścić boisko, bo widział, że ta wychodzi chyba na rzut rożny, jeśli tam dobrze dostrzegłem, albo na rzut z autu za wysokości pola karnego. Za chwilę to wszystko się okaże. Paweł Tomczyk jeszcze tam jakieś ostatnie wskazówki otrzymuje od kierownika drużyny Mariusza Skrzypczaka. Tymczasem polu tym otaczającym fragment boiska, gdzie wykonywane są rzuty rożne. Piłkę ustawił już sobie Darko Jeftić. Poprawił swoje białe getry. Cofnął się kilka metrów. Zrobił rozbieg. Odgarnął teraz przeszkadzającą mu trawę. I za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Tak się właśnie dzieje. Dośrodkowanie i co? Gol! Gol! 3-2! Ależ dośrodkowanie Jeftića! I chyba Krystian Kiskier! Nie jest 3-2! Perfekcyjna wrzutka Darko Jeftića, 3-2 dla Lecha, 3-2 dla Lecha, ależ oni są pazerni na te gole, ale w sytuacji, kiedy większość drużyn już by się poddała, kiedy tracąc prowadzenie dwubramkowe, wydawało się, że to Raków jest bliski strzelenia gola na 3-2, Darko Jeftić znów bierze sprawy w swoje ręce, a w zasadzie w swoje dłonie, w swoje stopy, w swoją perfekcyjnie ułożoną lewą stopę, ależ on wrzucił tę piłkę na dłuższy słupek, na ten drugi słupek, prosto na głowę Krystiana Gytkiera. I ten wpakował piłkę do siatki. I chyba cofnięta ta zmiana, bo mówiłem Państwu o tym, że Paweł Tomczyk już gotowy do wejścia na boisko, ale kiedy zobaczył trener Dariusz Żuraw, że Gytkier strzela gola, to no stwierdził, no nie, strzeliłeś, no to jednak trzeba dać Ci jeszcze tych kilka minut. Być może trzeba dać Ci jeszcze dokończyć to dzisiejsze spotkanie. Lech prowadzi zatem 3-2 w Bełchatowie. Ależ to naprawdę jest tutaj mecz. Ależ tutaj zmienia się to wszystko jak w kalejce. Stopie. 84. minuta. Kolejosz prowadzi 3-2 i już zwieszone głowy kibiców Rakowa Częstochowa. Oni już tutaj byli święcie przekonani, że za chwilę gospodarze trafią tą prostrzeci do siatki, bo też trzeba obiektywnie przyznać, że zasługiwali na to po przerwie, że byli drużyną lepszą, no ale kiedy ma się w składzie Darko Jeftića, który naprawdę potrafi gdzieś na czubek buta, w zasadzie na czubek głowy dośrodkować piłkę, no to wszystko jest przecież możliwe, ale teraz trzeba jeszcze tych kilka minut wytrwać. Jeszcze trzeba być skoncentrowanym. Rusza Bartl. Jeszcze jest tutaj Patryk Kun. Narożnik pola karnego. Niepilnowany Sapała przed polem karnym, ale jest dośrodkowanie. Niebezpiecznie Musialik strzela. Ale ta piłka zamiast być uderzona w kierunku bramki, to frunęła wyżej niż dalej. Ale tutaj zdwojone siły zawodników Marka Papszuna. Teraz dopiero Krystian Gytkier schodzi z boiska. No pokiwał głową, jakby był trochę rozczarowany decyzją trenera Dariusza Żurawia, ale w jego miejsce Paweł Tomczyk, 86. minuta. No, Krystian Gytkier, powiedziałem w pierwszej połowie, że Krystian Gytkier jest niewidoczny. No ale co z tego, że on jest niewidoczny, jeżeli on dwukrotnie pakuje piłkę do siatki po raz drugi w 84. minucie tego spotkania, wyprowadzając kolejorza na prowadzenie 3-2. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj 6 minut plus to, co liczy arbiter. Jeszcze dośrodkowanie piłki w okolice 16. Jeszcze Petraszek, który stał się tam gdzieś kolejnym napastnikiem. Jeszcze jego koledzy będą starali się wykorzystać jego potężny wzrost. No ale teraz piłka odskoczyła mu nomen omen od nogi. No i wpadła w rękawice Mickiego van der Harta. Będzie chyba jeszcze kolejna zmiana. Jeszcze tam na zyskanie kilku sekund, bo obrońca Tomasz Rogne gotowy do wejścia na boisko. Już przebrał się w strój meczowy, już poprawił getry i jeszcze wejdzie tutaj na ostatnich kilka minut Norwek Tomasz Rogne. Pewnie, żeby zabezpieczyć środkową strefę boiska. Pewnie, żeby tutaj się nic jeszcze niebezpiecznego Lechowi nie stało. Oby tych obrońców w pewnym momencie nie było za dużo nawet, bo jestem przekonany, że drużyna Rakowa jeszcze tych ostatnich kilka minut wykorzysta na to, żeby skonstruować 2, 3, 4 akcje, które będą niebezpieczne. Tak jak teraz, Miłosz Szczepański jest 35 metrów do bramki, oddaje piłkę do Szwarca. Szwarc wycofuje do Sapały. Igor Sapała krótko do Kasperkiewicza. Kasperkiewicz, czy będzie długa laga? Nie. Krótkie podanie do Brauna Forbsa. Braun Forbs, ślizgiem teraz Szczepański. Braun Forbs jest po lewej stronie boiska. Felicio Braun Forbs krótko do Kuna. Kun wysokie dośrodkowanie. Petraszek głową! Ale jednak bardzo, bardzo nie celnie strzelał czeski obrońca drużyny Rakowa Częstochowa i od własnej połowy za chwilę rozpoczną poznaniacy. Wcześniej będzie jeszcze ta zmiana. Darko Jewdzic schodzi z boiska, on tego nie widzi, bo jest odwrócony w ogóle plecami do tablicy ledowej. Nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze trener Dariusz Żuraw poprosił go, żeby tych ostatnich kilka minut obserwował z zabocznej linii boiska, aż pokazał. Ja? Na pewno ja? Tak, Darko, ty, ale wielkie brawa dla ciebie. Dwie asysty, dwa razy kapitalnie chłopaku dorzuciłeś z rzutu rożnego, co pozwoliło zdobywać bramki, jakże ważne w tym dzisiejszym spotkaniu. No i przekazuje jeszcze Darko Jewdzic opaskę kapitańską Tomasowi Rogne, dlatego to wszystko długo trwa, już 89. minuta, niepokoją się tutaj gospodarze, ale jest także zmiana w ich szeregach. Andrzeja Lukowicz, on zmieni Igora Sapała, więc Serb jeszcze tutaj na ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt być może sekund tego spotkania. Podwójna zmiana, no ale jeszcze teraz podanie do Makuszewskiego. Makuszewski jednak wypadł z piłką poza boisko. No i zobaczmy, już wykonali ten stały fragment gospodarze. Poznaniacy głęboko cofnięci, ale też starają się takim trójkątem wyżej nieco podejść, żeby uniemożliwić takie swobodne podania na własnej połowie gospodarzom. Paweł Tomczyk stara się tam dziobać z przodu. Jest Brown Forbes, ale tyłem do bramki, zresztą do tej bramki bardzo daleko. Miłosz Szczepański, on teraz ruszy do przodu. Makuszewski stara się go zatrzymywać, złapał go za rękę, faulował i będzie stały fragment gry dla podopiecznych trenera Marka Papszuna. Jeszcze żółty kartonik dla Macieja Makuszewskiego za to przewinienie, taktyczne przewinienie Macieja Makuszewskiego, który w nieprzepisowy sposób zatrzymywał tam rozpędzającego się Miłosza Szczepańskiego. O 90. minuta tego spotkania właśnie się rozpoczęła. Czekamy na informację o tym, ile sędzia tutaj nam doliczy do tych podstawowych 90. Na razie trzeba się wybronić przed tym stałym fragmentem. Andrija Lukowicz, on będzie za chwilę dośrodkowywał piłkę do pola karnego, 20 metrów, prawie 40 do bramki. Krótko Lukowicz na lewą stronę do Kuna. Ten oddaje Lukowiczowi. Już bliżej są bramki. Lukowicz, ale fatalnie podaje. Jeszcze Kun do tej piłki jednak dojdzie. Kun dośrodkowuje. Wybijają poznaniacy. Lubomir Szatka bardzo czujnie tam nie pozwala tej piłce znaleźć drogi do siatki. Spieszą się gospodarze. Trudno się dziwić. Kun stara się dośrodkować. Na drodze piłki staje jednak Robert Gumny, wybijając ją poza boisko. A zatem rzut rożny. A zatem znów musimy się niepokoić. 4 minuty potrwa jeszcze to spotkanie. 4 minuty dolicza sędzia Mariusz Złotek, a Patryk Kun podnosi teraz obie ręce w górę. Ale Patryk Kun za chwilę będzie dośrodkowywał z rzutu rożnego. Patryk Kun, jest to dośrodkowanie Kuna, wybijają poznaniacy, ta piłka krąży w powietrzu, jeszcze groźnie uderzenie, zablokowane. Wybić tę piłkę, bo znowu tam się dużo dzieje. Jeszcze tam Schwarz strzela, broni Van der Hart, ale zamieszanie, coś niesamowitego. Nie ma bramki, drodzy państwo. Wyskoczyła ławka rezerwowych Lecha Poznań. Wybronili się poznaniacy. Ale to nie koniec, bo będzie jeszcze rzut rożny. Co się tutaj dzieje w tych ostatnich sekundach tego spotkania? 2 minuty do końca. Poznaniacy, czy oni to wytrzymają? To jest szalony napór gospodarzy. 3-2 Lech prowadzi w Bełchatowie z Rakowem. Ale Raków atakuje. Raków ma rzut rożny. Raków będzie po tym dośrodkowaniu starał się doprowadzić do wyrównania. Jeszcze tam trwają przepychanki w polu karnym. Jeszcze musi tam zwaśnione strony rozdzielać sędzia Mariusz Złotek. Jeszcze coś tam pokazuje. Teraz będzie to dośrodkowanie. Jest to dośrodkowanie. Wysoko bita piłka. Van der Hart piąskuje. Poznaniacy daleko, daleko do przodu. Z piłką ściga się Pedro Tiba, bo musiał go gonić także jeden z obrońców. Ale dogonił i wybił daleko do przodu. No i poznaniacy, teraz trzeba przesunąć ciężar gry jak najdalej od własnej bramki. Teraz trzeba przesunąć się w okolice środkowej linii boiska, by już tam kasować ewentualne próby podjęcia ryzyka przez gospodarzy. Michał Gliwa tymczasem, on na taką piłkarską aferę, już na lagę grają gospodarze. Forbes przegrywa pojedynek główkowy. Czy Pedro Tiba dłużej utrzyma się przy piłce? Pedro Tiba, nie zgub tej piłki, szkoda, że ją stracił na rzecz Arkadiusza Kasperkiewicza. Jest tam Daniel Bartl po prawej stronie boiska, bezpardonowo potraktowany przez Kostewicza. Nie wiem, czy to nie będzie żółta kartka. Chyba będzie żółta kartka dla Wołodymyra Kostewicza. Tak właśnie się dzieje i zdaje się, że to jest drugi żółty kartonik, czy nie? Bo szczerze powiedziawszy, za chwilę to zweryfikujemy. Jeszcze nie podniósł tej czerwonej kartki. Nie, wydaje się, że nie, że to jest pierwsza żółta kartka dla Wołodymyra Kostewicza. Zostawmy to zresztą teraz. Tak, Wołodymyr Kostewicz po raz pierwszy żółtym kartonikiem. To Syrno Markowicz wcześniej otrzymał żółtą kartkę. No ale znów niebezpiecznie będzie. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Mniej więcej 60 metrów do bramki, ale to będzie wrzutka na aferę. bo już wszyscy niemal zawodnicy, nie licząc bramkarza Gliwy, w okolicach szesnastki bramki Mickiego van der Harta. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczepański, krótkie rozegranie. Miłosz Szczepański cały czas przy piłce. Jest tutaj Kasperkiewicz. Stara się znaleźć miejsce na dośrodkowanie. Czy znajdzie to miejsce, czy poznaniacy doprowadzą, wybiją tę piłkę. Będzie rzut rożny, kolejny rzut rożny. Nie udało się uratować tej futbolówki, która już tam zmierzała w kierunku końcowej linii boiska. To może być ostatnia szansa Rakowa na doprowadzenie do wyrównania w tym dzisiejszym spotkaniu. Czy ją wykorzystają? Czy poznaniacy się wybronią? Zobaczmy, ostatnia wrzutka, być może dośrodkowanie i wybijają poznaniacy. To jeszcze nie koniec. Przed polem karnym jest Szczepański. Podanie do Kuna. Patryk Kun, zobaczmy, będzie dośrodkowanie czy nie. Jest to dośrodkowanie. Wybić tę piłkę. Paweł Tomczyk rusza do przodu. Teraz Tomczyk, ale jest osamotniony. Tomczyk fantastycznie sobie poradził. Nie było faulu. Oj, wydawało mi się, że jednak był faulowany Paweł Tomczyk. Ale Michał Gliwa może grać dalej. A więc będą mieli jeszcze jedną okazję gospodarze. Jeszcze wstrzelona piłka w pole karne. Andrija Lukowicz daleko. Dobrze. Sadka wybija piłkę. Makuszewski, czy wybije daleko do przodu? Tak się właśnie dzieje. Paweł Tomczyk, sprowadź teraz do dołu tę futbolówkę. Utrzymajcie się poznaniacy jak najdłużej przy niej. To się nie udało. Jeszcze Daniel Bartl ją przechwycił. Jeszcze tutaj teraz rozpaczliwy wślizg Makuszewskiego. To będzie chyba żółta kartka dla Macieja Makuszewskiego za ten taktyczny faul. Druga żółta kartka dla Macieja Makuszewskiego. Druga żółta kartka za faul taktyczny. A więc w osłabieniu poznaniacy będą kończyć to dzisiejsze spotkanie. No musiał to zrobić Maciej Makuszewski. Musiał zatrzymać rozpędzającego się tam Bartla, który był już, no miał niemal godną okazję na dośrodkowanie piłki. Druga żółty kartonik dla Makuszewskiego i to chyba będzie już teraz na pewno ostatnia wrzutka. Andrija Lukowicz wbiega w pole karne, nawet bramkarz drużyny z Częstochowy Michał Gliwa. Nawet on będzie się starał teraz skierować jakimś cudem piłkę do siatki. Zobaczmy, Lukowicz, dośrodkowanie piłki. Czy poznaniacy to wybiją? Petraszek przedłuża, niebezpiecznie wybić piłkę teraz. Jest pusta bramka przecież. Muchar do przodu. Nic z tego. Koniec, koniec, koniec. O, ale tu się dużo działo. Ależ to był fantastyczny mecz szóstej kolejki. Emocji naprawdę tutaj nie brakowało. Fantastyczne widowisko, ale jeszcze lepszy koniec. O czym świadczy tutaj reakcja Tymoteusza Puchacza, który z radości się położył. Ucałował murawę, jakby nie mogąc uwierzyć, że poznaniacy wyrwali, wyszarpali te trzy punkty. Brawo, brawo, brawo. Świetny kolejarz. Podniósł się, odrodził jak Feniks z popiołu w tej drugiej połowie i ostatecznie może dopisać sobie trzy punkty. W meczu szóstej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lech wygrał w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 3-2. Bramki w pierwszej połowie Muchara i Gytkiera. Do remisu doprowadził Szwart, który dwukrotnie skutecznie wykorzystał jedenastki, ale Krystian Gytkier w 83 minucie po dośrodkowaniu Darko Jewnicza zapewnia poznaniakom trzy punkty. To wszystko z mojej strony. Dawid Cytrowski, kłaniam się nisko z Bełchatowa i do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Franek na dokładkę. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaczynamy z pewnym opóźnieniem, a to w związku z tym, że tam przed chwilą jeszcze słyszeliśmy zmagania kolei Jorza. Teraz temat absolutnie zmieniamy. Tak samo jeżeli chodzi o emocje, to nie będą to emocje sportowe, będą emocje emocjonalne. Tak, można powiedzieć w ten sposób. Tym razem w naszej audycji usłyszą Państwo archiwalne nagranie, które zostało zarejestrowane w 1994 roku w Radiowej Dwójce. Nagranie Jeremiego Przybory, który opowiadał o swoich początkach pracy w radio, a następnie w kabarecie. W związku z tym przeniesiemy się dokładnie o 60 lat wstecz. A czemu akurat ten temat dziś będzie przewodniczył naszej audycji? W związku z tym, że dokładnie w lipcu, 53 lata temu, rozwiązał się kabaret Starszych Panów. Teraz Państwo pomyślą, że to nie jest ani dokładnie, ani to nie jest okrągła rocznica. Mamy koniec sierpnia, to było w lipcu, ale właśnie dlatego właśnie dziś warto się tym zająć i posłuchać Jeremiego Przybory, bo przecież żyjemy, zwłaszcza w jego kontekście, w oparach absurdu i ten absurd trzyma się co najmniej do godziny 23, a po godzinie 23 sprawdzimy sobie, co wydarzyło się zaskakującego w tym mijającym tygodniu. Franciszek Walerych, serdecznie zapraszam do samej północy. Księżyc w dole REM, ach jak cudowny widok ten. Dodajmy, że wokoło maj i skała z gołą Lorelai. W półtonach światła czesząc włosy, wydaje ona cudny głos. Na tle urwistych czarnych skał jaśnieje najjaśniejszym z ciał. O Lorelai, o Lorelai. O lore lore lore lai, o lore lai, o lore lai, o lore lore lore lore lore lore lai. Spokój daj, lecz jej w to graj, lecz jej w to graj. O Lorelai, o Lorelai, o Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lorelai. Głuchy był jak pień, więc choć rybaczą przerwał rzeź, niech nie brzmi pieśń na jego cześć. Ten zwłaszcza, co nie lubi ryb, ze smutkiem patrzy niech za szyb na księżyc ren i skały kraj, na której nie ma Lorelei. O Lorelei, o Lorelei, o Lore, Lore, Lorelei, o Lorelei, o Lorelei. O Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore, Lore. Mój pierwszy kontakt z radiem to był konkurs na spikera ogłoszony w roku, chyba to były początki roku 37. albo może przełom 36 i 7 roku. No, stanąłem do tego konkursu i właściwie nie mogę powiedzieć, że wygrałem, ale widocznie zostałem odnotowany na jakiejś dosyć wysokiej pozycji. Wtedy warunkiem sine qua non złapania takiej posady jak spikera w radio była przede wszystkim znajomość języków obcych, poza dobrym posługiwaniem się nieskazitelną polszczyzną. No i takich poliglotów, którzy mnie tam przeskoczyli, było kilku. I na skutek prawdopodobnie wykruszenia się, bo to tak jak w karierze wirtuozów, nie wystarcza biegłość rzemiośle i technika i tak dalej, ale również odporność psychiczna. No, okazuje się, że dla niektórych ludzi zderzenie z mikrofonem jest tak silnym przeżyciem, że niektórzy w owych czasach w każdym razie nie wytrzymywali tego napięcia, tego stresu i wykruszali się. I w ten sposób prawdopodobnie doszło do mnie. Po pewnym czasie ktoś do mnie z radia zadzwonił i poprosił mnie na jeszcze jedną taką kontrolną próbę głosu. No więc ja oczywiście na skrzydłach pobiegłem na tę próbę. Ta próba wypadła widocznie pozytywnie. Ja wtedy, moje kwalifikacje to było posługiwanie się rzeczywiście chyba dobrą polszczyzną, którą wyniosłem z domu i jaka taka znajomość francuskiego z nie najgorszym akcentem i jakieś tam liźnięcie również angielskiego. Ale wtedy właściwie drugim językiem obowiązującym w radiu był francuski, bo po francusku zapowiadało się jakieś ważniejsze koncerty, a także wszystkie międzynarodowe transmisje. I zostałem zaangażowany na próbę jako taki półurzędnik, półspiker. Taki centaur swego rodzaju. Pół koń, czyli urzędnik i pół człowiek, czyli spiker. Taka sytuacja trwała przez parę miesięcy, przez połowę urzędowania załatwiałem jakieś potwornie nudne zestawienia dla ZAX-u, jakieś takie przepisywanki z minutażem utworów, które były nadawane, a odżywałem dopiero w drugiej części swojego urzędowania, bo wtedy właśnie została uruchomiona Warszawa II, której studia były też w gmachu na Zielnej, ale w podziemiu tego gmachu. Schodziłem do podziemia i tam dopiero pławiłem się w rozkoszach spikerowania. Po paru miesiącach zlikwidowano mi tego konia, znaczy tę dolną część mojej osobowości radiowej i zostałem już tylko człowiekiem spikerem. To naprawdę była wygrana na loterii, to była dosyć dobrze opłacana posada. A wtedy już jako spiker to zacząłem zarabiać no ponad 400 zł, a przy jakichś różnych dorobkach to ponad 500. To szczęście, co tu dużo gadać, to było naprawdę szczęście. Ale ja przez cały mój okres przedwojenny byłem związany wyłącznie ze spikerowaniem, ze studiem i niczym poza tym się ani nie interesowałem, ani mnie nikt żadną inną stronę radiowych poczynań nie ciągnął. To sprawił, że ptaszek zaśpiewał, to wiosna, to wiosna, że krzewy zakwitły i drzewa, to wiosna, to wiosna, kto tyle uczynił zieleni, to wiosna, na ławkach rozrzucił tych leni, to wiosna. Kto smutki roztapia i śniegi, kto sypie fiolki i piegi, to wiatrem tak psoci sukienką i każe się wstydzić. Panienkom, kto puścił golątki w zaloty, to wiosna, kto tyle uczucia wlał w koty, to wiosna, kto pieśń dał słowikom miłosną, to wiosna, i ludzkie westchnienia zaroślą, to wiosna, wiosna.